Twee uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De woningnood moet aangepakt worden en overbelaste mantelzorgers en mensen met een krappe beurs moeten veel beter geholpen worden. Daarover waren de lijsttrekkers van de VVD, D66, PVV, SP, Partij voor de Dieren en de BBB het eens in het tweede RTL-verkiezingsdebat. Maar over de beste aanpak van deze problemen lopen de meningen sterk uiteen. Voor het programma hadden de lijsttrekkers van Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PVDA afgezegd. De aanwezige lijsttrekkers kregen vragen van het publiek over wonen, zorg en de portemonnee. Amnesty International vindt dat de geloofwaardigheid van de EU op het spel staat door de verdeeldheid over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens de Mensenrechtenorganisatie is de EU er tot op heden nauwelijks in geslaagd om tot een gezamenlijk standpunt te komen dat in overeenstemming is met het internationaal recht. Amnesty dringt er bij EU-leiders op aan op een staakt het vuren. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU komen vandaag bijeen in Brussel om de oorlog te bespreken. Het Rode Kruis noemt de omstandigheden waaronder evacuees van het noorden naar het zuiden van de Gazastrook reizen precair en onveilig. De situatie loopt snel uit op een humanitaire ramp, zegt het Rode Kruis. Volgens hen is het zuidelijke gebied van Gaza ook niet uitgerust om het enorme aantal mensen op te vangen dat daar arriveert. Het Israëlische leger zegt dat het zo'n 300 liter brandstof heeft gegeven aan het Al-Shifa-ziekenhuis in Gazastad. Onduidelijk is of de brandstof daadwerkelijk is aangekomen in het ziekenhuis. De brandstof is belangrijk voor de zeker 650 patiënten in het ziekenhuis. Het weer. Vannacht bewolkt met soms wat regen. In het noorden ook kans op mist. Het is 1 tot 6 graden. Komende dag veel regen en wind. In de middag wordt het droog met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een genieuwe geschiedenis van de filosofie tot aan Descartes. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Ja, dat was vorige week. Deze week is het gewoon met mij, Benji Heerschop. De missie die Bob van Geffen en Gerard Rosterij in gedachten hadden toen ze de pen ter hand namen en begonnen met het schrijven van het recent uitgekomen boek Werelddenkers, was een nieuwe geschiedenis van de filosofie schrijven. Bob van Geffen is theoloog en filosoof en Gerard Rosterij is politiek filosoof. En daarnaast zijn ze beide oprichters van de Eendagschool. Daarover straks meer. Samen zitten ze hier in de studio om te praten over dat boek Werelddenkers. Kortom, we gaan heerlijk filosoferen de komende anderhalf uur. Ja, heren, fijn dat jullie er zijn. Ja, goedemorgen zeg je dan, hè? Goedemorgen. Ja, laten we dat erin houden voor de energie. Zeg, jullie zijn beide naast filosoof ook docent of docent geweest. Nu hebben we de Nacht van KRO NCRV regelmatig filosoof over de vloer. En elke keer vraag ik me dan naar de hand af of filosofie niet een vak moet worden verplicht op de middelbare school. Hoe staan jullie daarin? Zonder meer. Ja? Het zou verplicht moeten zijn. Het zou een enorme bijdrage kunnen zijn aan het hele onderwijs. Dat denk ik echt, ja. En waar ja. zit dat hem in, denk je? Dat mensen leren nadenken over hetgeen ze allemaal aan vakken krijgen. En wil je in de filosofie iets doen en daar iets mee kunnen doen, dan moet je het ook, als het ware, lang geoefend hebben. Het klinkt wat zwaar. Maar in andere landen waar filosofie inderdaad deel uitmaakt van het curriculum, zie je dat gebeuren. Zie je dat mensen van die school afkomen en al een hele stap kunnen maken. Ja, en heeft het misschien ook iets te maken met een bepaalde manier van denken? Je wordt toch, je gaat wat rustiger misschien denken ook over dingen. Dan zo zie ik dat. Ik zie er heel intens knikken, Gerard. Ja, wat Bob zegt, dat klopt. Dat je wat van een grotere afstand gaat kijken naar vakken die je ook op school krijgt. Maar ik denk ook dat het een stap daarvoor, dat je je eigen dagelijkse ervaringen wat anders onder de loep gaat nemen. Dus dat je wat anders inderdaad naar jezelf gaat kijken en daardoor langzamerhand ook anders gaat denken. En inderdaad denk ik ook dat het dan ervoor zorgt dat je misschien wat dingen gaat relativeren, omdat je meerdere perspectieven ontdekt. Dat je ook niet zo snel gehaast hoeft te zijn om een antwoord ergens op te vinden. Dat is tenminste wat wij altijd ervaren als wij bezig zijn met filosofie en de mensen om ons heen, dat die in de verwarring eigenlijk rustiger worden. Mooi, dat is ja. een quote. Voordat we verder gaan praten en echt het gaan hebben over jullie boek, bijna een kleine bijbel. Ik heb hem hier voor me liggen, jullie ook. Eerst even een kleine introductie van jullie als gast en van wat jullie ongeveer doen. Luister mee. Plato uit het oude Athene, Aristoteles, Spinoza, Immanuel Kant. Allemaal iconen als we het hebben over filosofie. Voor onze gasten van deze nacht, Gerard Dorsterij en Bob van Geffen, zijn dat natuurlijk bekende. Ook zijn ze betrokken bij de Eendagsschool en geeft Gerard les filosofie en ethiek, waar de studenten erg veel van hem leren. Als je op zoek bent om jezelf beter te leren kennen, naar kennis, naar diepgang, dan is deze mooie dat zeker een goede keuze. Het is een soort verlichting, het is leuk, het is gezellig, het is zeker een toevoeging op je leven. Ja, ook als je op zoek bent naar meer info over andere culturen, over ethiek. Vannacht vertellen ze ons alles over hun boek, Werelddenkers. Maar wanneer ben je eigenlijk een werelddenker? Ja, een kleine impressie. En direct al mensen die enthousiast zijn over filosofie. Jonge mensen. Ja, jongvolwassenen noemen we ze. Jongvolwassenen, ja. Is dat... Ja, dus ze zijn de eerste schok te boven gekomen van het van zeg maar voorbij de puberteit. Dus ze zijn nog wat langer aan het studeren. Mm-hmm. Meestal rond 21, 22, 23 komen ze dan bij de minofilosofie. Als ze een hbo-studie doen. Mm-hmm. Daar heb ik ook Bob leren kennen. Daar hebben we elkaar leren kennen. En dan, dan gaat de wereld een beetje voor ze open. Ja, dan moeten er keuzes gemaakt worden, echte keuzes. Ja. Je gaat dan ook zelf nadenken over de toekomst. Ja. Ja. En werelddenkers, dat is, ja, het boek heet zo natuurlijk, maar wat zijn dat nou? Dat zijn denkers die bezig zijn met filosofie. En dan zou je kunnen zeggen dat filosofie als uitgangspunt heeft om de werkelijkheid beter te begrijpen. Dus wat je ervaart, wat je ziet. En dat je in die... In dat proces, in dat avontuur als het ware, gaat zien dat dat dan twee belangrijke afsplitsingen heeft. Namelijk, hoe moet je handelen? Wat is het goede? Dat gaat over ethiek en politiek. En het andere aspect wat heel belangrijk is met het begrijpen van de werkelijkheid is eigenlijk datgene wat je niet kan begrijpen of niet kan zien. Mm-hmm. Maar het wel een ontzettende belangrijke rol speelt in het begrijpen van de wereld om je heen. En dat kan je... Het geestelijke noemen, het religieuze. Datgene wat voorbij de dingen ligt. En dat is iets wat we nu religieus noemen, maar wat je in de geschiedenis van de filosofie op allerlei andere verschillende manieren gedefinieerd krijgt. En dat is iets wat we ook als een belangrijke lijn door het boek willen trekken. Ja, dat is echt een rode draad door het boek. Ja. Hè? En Bob, jullie komen dan langs verschillende werelddenkers, om het maar zo te noemen, grote namen in de geschiedenis. Veel namen dat zelfs wanneer je niks met filosofie hebt gedaan, terwijl je op school zat, dat je toch wel wat namen daarvan kent, hè? Aristoteles, Plato. Waarom de keuze om dan ook die mensen te kiezen, Bob? Ja, dat zijn de grote namen in de filosofie. Dat zijn de mensen die filosofie hebben opgebouwd. De namen waar wij voor gekozen hebben, dat zijn eerstens de mensen die, wat net is uitgelegd, werelddenkers zijn. Die niet een abstract potje denken, mm-hmm. maar die ook in de wereld actief zijn. Een opvatting hebben aan politiek doen of een beweging besturen of kerkelijk of whatever. Dus die ook actief in de wereld staan. En daar hebben we dan daar weer van hebben de mensen gekozen aan de hand waarvan we een doorlopend verhaal kunnen maken. Die op elkaar overgaan eigenlijk. Die op elkaar overgaan, die elkaar citeren, elkaar bestrijden desnoods. Maar die als het ware een lijn laten zien van begin tot aan Descartes in dit geval. Ja, ja. Een beetje de 17e eeuw, 16e. Daar zitten we in 1650, ja. Dat is wat betreft het boek. En om ook even een kleine impressie te krijgen van die Eendagsschool. En daarna dan duiken we er echt helemaal in. Afgelopen weekend hadden jullie een retret. En een van onze verslaggevers, Rijk, die ging bij jullie langs. En die heeft daar ook een rondleiding gekregen. En om alvast een beetje in te komen, een klein stukje van die rondleiding. Oké, check. Oké, je woont hier dus. Ik woon hier, ja, inderdaad. Leuk, neem me mee. Ja, ik neem je mee. Ja, dit is inderdaad de trap. Ik vind dit het meest indrukwekkende, denk ik wel, van dit huis. Want je komt hier binnen en je komt in een soort van groene oase binnen bijna. En het, ik weet niet, ik vind het een beetje sprookjesachtig. Zullen we gewoon even naar boven wandelen? Gaan we vol. Het is hier vaak best wel donker ook. Maar dat draagt ook al bij de sfeer. Ja? Ja, vind ik wel. Waarom vind je dat? Er hangt hier een soort van rust. Dus ook als je in die kapel gaat zitten. Nu zijn er natuurlijk heel veel mensen. Maar als je alleen bent, dan is het echt, je wordt bijna een soort van samengedrukt door de rust of zo. Ik heb wel namelijk een best wel mooie erker. Een erker? Ja, zeg maar zo'n raam met zo'n ding waar je in kan zitten. Dus ik ga gewoon de deur open doen. Grote lange gordijnen naar beneden. Mega groot raam ook. Ja. En ook een soort, inderdaad, een soort nis naar buiten. Dit noem je dus een erker? Ja, dit is een erker. Dat wist ik ook niet. Maar dat heb ik allemaal geleerd sinds ik hier woon. Ik kan me helemaal voorstellen dat een monnik hier in zijn pak stond. Ja. En rustig tot bezinning de Bijbel aan het lezen was in de erker. Ja, de erker. Ik denk dat het voor jullie direct duidelijk is waar ze lopen. Ja, zeker. Ja, het is een monumentaal pand. En als je naar de buitenkant staat, zie je op de eerste etage een raam naar buiten komen. Een erker. Mm-hmm. Dat is een heel karakteristiek ding van dat huis, van die gevel. En in het kort, wat houdt de eendagsschool eigenlijk in? Het is een plek waar jongeren, jongvolwassenen, bijeenkomen. Kunnen komen, elkaar treffen, ons treffen. Mm-hmm. En als het ware de filosofie die ze ooit kregen. Meestal hebben ze de minofilosofie gedaan, maar niet allemaal. En die hebben dat leuk gevonden en die willen daarop door. Want toen zij klaar waren met de mino, zeiden we: jongens, jullie zijn klaar, hier heb je diploma, hou doe. En zij zeiden: nee, wij willen doorgaan. Verder denken. Ook. Verder denken en met elkaar blijven spreken over de dingen die we hebben ontdekt en nog te bevragen hebben. En dat wordt als het ware voortgezet van tijd tot tijd. Hè? Dus mensen kunnen een dag komen of een weekend of een paar uur of. Nou, we organiseren van alles. En dan kunnen ze meedoen of zelf het initiatief nemen. En raken jullie zelf nou ook nog wel eens verwonderd of verrast? Elke dag. Elke keer, ja. Ja? Ja, voortdurend, ja. Ja. Ja. Bijvoorbeeld gisteren inderdaad hadden we dus een filosofische retraite met jonge werknemers van de Rabobank. Mm-hmm. En dan heb je ook geen idee wat je aantreft. En het is dan ook meteen een heel leuk gezelschap. En op dat moment ben je ook toch een nieuw programma weer aan het uitvoeren. Dus dan ben je tot aan 10 minuten voordat je iets gaat vertellen, ben je nog bezig weer met ook weer met een PowerPoint in je verhaal. En dan breid je er iets aan. Peter Mol, een tutor dus van de eendagsschool, zo noemen we de oud-studenten die betrokken zijn bij de eendagsschool. Mm-hmm. Dat een heel leuk soort over-de-lijn spel. Dat gingen we dan combineren met wat is filosofie. En dan, het is dan de eerste keer dat je die twee elementen met elkaar verbindt. En dan is maar even de vraag of dat lukt. Dus je bent als docent ook voortdurend eigenlijk student. Dat is denk ik ook. Gaandeweg leer jij ook. Ja, dat is wat Socrates natuurlijk ook zei. Dat hij dat altijd een dynamisch, dialogisch proces is. Een beetje zoals jij ook nu onze docent bent op een bepaalde manier. Want wij zitten opeens in een studio en daar zitten wij wat minder vaak dan jij bijvoorbeeld. Dus ja. dat is steeds een wisselend proces. Ja, en aan de andere kant, ik leer weer van jullie natuurlijk. Zo beschouw ik het altijd. Hopelijk, ja. Maar het is die eendagsschool is ook gebaseerd op het feit dat de jonge mensen daar, die ze meedoen, ook zelf inderdaad stukken van de activiteiten organiseren en inrichten. Want als filosofie is het zelf leren nadenken. En dat kan eigenlijk iedereen. En als je elkaar helpt zelf na te denken, dan kan ook iedereen, zowel een docent als een studerende, in zo'n gesprek het initiatief nemen. Ja, dus hele stukken van het programma worden door wat wij dan tutoren noemen, dus die studenten zelf gedaan. Het belangrijkste criterium, wat Socrates van kennis ook zegt, is dat je pas echt iets van kennis tot je hebt als je merkt dat je het ook kunt teruggeven, dat je het kan onderwijzen. Het basisprincipe eigenlijk, wat je op de middelbare school ook meekrijgt. Is hè? Het basisprincipe, ja. Ja. Straks is er ook ruimte voor vragen. Er komen al vragen binnen. En nou, die misschien moet ik die dan direct maar even nu al behandelen. Zo stuurt Maria, die vraagt: krijgen vrouwelijke denkers of filosofen ook een plek in jullie beschouwingen? Tijdens het lezen van het boek werd mij al duidelijk, dat is wel het geval. Dat is zeker. We hebben ons ingespannen, zeg maar, om de vrouwen weer terug naar voren te halen. Dat doen wij niet. Dat is een trend sowieso ook in de wetenschap op het moment. Ja. Er is meer aandacht voor de vrouwelijke bijdrage in de filosofie. We weten ook en we zien ook dat vrouwen naar de achtergrond gedrukt zijn. Wij proberen ze ook weer wat naar voren te halen. En dat lukt op een aantal punten, maar niet overal, omdat een hele hoop bronnen verdwenen zijn. Jullie schrijven dat ook letterlijk in het boek zo. Ja. Ja. Laten we straks verder praten en het boek gaan verkennen. Eerst muziek. En zoals altijd zijn de gast of de gasten de discjockeys van deze eerste anderhalf uur. En ik heb hier een nummer klaarstaan. En nu moet ik zeggen, mijn Frans is niet op zijn allerbest. Misschien is het helemaal niet Frans. Moet je nagaan. Si tu savais? Hoe spreek ik het uit? Si tu savais le don de Dieu. Of si tu, ja, als je dus weet wat het geschenk van God is. Oh, schitterend. Ja. Van Keur Moussa. Si tu savais le don de Dieu. Ja, vandaag de gast in de Nacht van Caro en CV zijn Gerard Drosterij en Bob van Geffen, schrijvers van het pas uitgekomen boek Werelddenkers. Een boek waarin de geschiedenis van de filosofie tot aan Descartes, dus ongeveer rond de 17e eeuw, wordt besproken en uitgelegd. Ja, het is een behoorlijk boek. Echt een naslagwerk ook wel, wat je nou, misschien wel voortaan in je kast houdt. Maar dan rijst toch de vraag op, hoe is dit boek tot stand gekomen, hè? Het is niet een boek waarvan je denkt, ik ga op een woensdagavond, dat je denkt, nou, dit ga ik eens schrijven, zou ik maar zeggen. Ja, hoe is dat tot stand gekomen? Dat is in de wandelgangen van de school waar we lesgeven. Ja, maar toen waren we bezig om eigenlijk onze colleges uit te schrijven. Mm-hmm. En toen merkten we ook wel, we hebben elkaar in 2015, 16 leren kennen. Dus allebei op de Mino Filosofie. En toen merkten we wel dat we een beetje op dezelfde manier bezig waren met die geschiedenis. Bob was vooral bezig met metafysica en religie en filosofie. En ik was meer bezig met de geschiedenis van de filosofie en dan vanuit een politiek perspectief. En we merkten dat dat elkaar ook wel aanvulde. Maar toen bestond er nog niet het idee van een boek. En dat is een beetje toevallig gekomen. Dus het is verschenen bij Amsterdam University Press. En ik was eigenlijk bezig op mijn proefschrift daar een soort Nederlandse versie van te krijgen, maar dan geactualiseerd op de politiek in Nederland. Maar dat... Want waar ging je proefschrift over? Ja, dat was een ideeëngeschiedenis over de verandering in de moderne politiek. Vanaf de verlichting eigenlijk. Ja. En waarin vooral dat hele instrumentalistische, pragmatische politiek van vandaag de dag gekomen is. Dus het was eigenlijk een soort afrekening van paarse politiek en daar de grondslagen van. Mm-hmm. Maar dat was heel moeilijk om dat te vinden. En toen had ik, in coronatijd, een online meeting met die uitgever. En toen zei hij van, nou, stuur maar een voorstel in. En toen zei ik dus dat ik met Bob ook aan het samenwerken was en dat ik colleges aan het uitschrijven was. En dat we uiteindelijk ook wel een boek wilden gaan schrijven over de geschiedenis van de filosofie. Toen zei hij van, moet je daar dan niet mee beginnen? Nou, toen zei ik, dat doen we. Heb ik Bob meteen opgebeld. En nou, Bob die zegt dan, oké. Ja, zo is het. Ja, zo is en, het. Toen kon hij niet meer terug. En toen hebben we het in 3 jaar geschreven. In 3 jaar tijd. Ja. En jullie zijn allebei twee hele verschillende personen eigenlijk ook wat betreft achtergrond. Hè? Hoe komt dat terug in het boek, Bob? Dat is bijna op elke bladzijde terug te vinden. Ja. Een protestant en een katholiek. Iemand uit het noorden, opgeleid in Amsterdam. Een Amsterdamse filosofie, om het zo te zeggen. Meer op de Engelse taal georiënteerd is. Ik zelf kom uit het zuiden. Dat kun je een beetje horen, als het goed is. In een opleiding die veel meer uit Tilburg en Nijmegen, die veel meer op het zuiden is georiënteerd. Dus we hebben hele verschillende bronnen, hele verschillende culturele referenties in de filosofie, in de lessen die we hebben gehad. Maar we hadden een hele hoop overeenkomstigheden. Als het ging over kritiek op het onderwijs, de aanpak van de vakken, de integratie van filosofie in de andere studies enzovoort. En ook politiek. En vervolgenspolitiek. Dus de relatie van de staat tot religie bijvoorbeeld, hebben we ook meteen merkten we daar overeenkomsten in. He, dus dat die staat veel te makkelijk religie heeft afgeschaft als constituerende, als een factor die helpt juist om de maatschappelijke weefsel ook een beetje bijeen te houden. Het cement eigenlijk. Ja, en dat is dus zoals Bob dat eigenlijk aan de lijve heeft ervaren. En Bob is wat ouder. Heb ik dus gezien in de jaren 90 hoe die politiek eigenlijk volledig geseculariseerd is. Of in ieder geval dus zo rationeel mogelijk gemaakt is. En dat dus de verkeerde weg is als het ware. En dat het dus dat bij elkaar horen als het ware. Mm-hmm. En niet dat je dus tot een religieuze staat komt. Maar dat je dus de krachten van onderop. Dus als je kijkt naar alle werken die bestaan vanuit de oude gezondheidszorg van de kerk en zaken die gaan over het omgaan met vreemdelingen of met voedselbanken of wat dan ook. Dat is allemaal ooit door de kerk, zeg maar. Heel veel sociaal-maatschappelijke manieren van omgaan met elkaar ook. Ja. En dat is door de staat is dat overgenomen. En ja, dat is nu vandaag de dag geprivatiseerd. En et cetera, hebben we nu alle problemen. We kennen het allemaal, ja. Daar gaan we het maar niet over hebben. Nee. Maar we hadden het er ook even over natuurlijk toen we elkaar spraken. En zeiden, want we hebben elkaar eerder dit jaar al gesproken over politiek. Toen wel, echt over politiek heden dagen. Toen hadden we het over, zullen we dit boek ook eens gaan bespreken als het uitkomt. En wat opvalt als je een boek hebt, is dat het echt een soort multi-tool is, als ik het zo mag noemen. Er zit een kaart in, een begrippenlijst, afbeeldingen, een galerij met portretfoto's. Het is niet gewoon een boek met alleen maar tekst. Hè? Waarom hebben jullie gekozen voor deze vorm? Ja, dat is deels keus, deels ook een gevolg van. Maar we wilden een boek maken waar jonge mensen, en wat is jong, eindeloos kunnen zoeken. En heen en weer. En oh ja, die naam. En dan eens gaan zoeken. Of een afbeelding. Een soort encyclopedie bijna. Bijna. Maar op Google kun je de rest vinden, om het zo te zeggen. Hier is een soort samenhang gepoogd te maken. Maar wel eentje die mogelijk maakt om van verschillende kanten naar binnen te komen. Mm-hmm. En je kunt via de begrippenlijst terugzoeken waar dat over gaat. Je kunt via de portretten of de afbeeldingen terug de tekst in en omgekeerd. Het ging erom dat mensen aan het denken worden gezet en ook zelf aan het werk ermee kunnen. Het is daarmee ook een soort werkboek. Ja, zet aan het denken. Je kunt van voor naar achter lezen, maar je kunt ook stukken eruit vissen en dan zelf de context zoeken met behulp van die die middelen die eraan toe zijn gevoerd. Goed voorbeeld is bijvoorbeeld als het gaat over Griekse filosofie. Ja. Dan, toen ik student was, dacht ik dan aan Athene en dan aan Sparta en misschien nog een paar steden. Als je kijkt naar die Griekse filosofie, dan zit dat al heel snel gewoon door heel die mediterrane wereld. En dus dat is ook de reden waarom wij het bijvoorbeeld niet hebben over westerse geschiedenis van de filosofie. We noemen het een euro-mediterrane geschiedenis van de filosofie, om te laten zien dat het al van meet af aan gewoon een... Hè, dat is dus inderdaad die eerste pagina. Dan zie je dus dat hè, langs de kusten van Noord-Afrika... Ja, dat is de kaart van de uitgestrektheid van de Griekse cultuur. Ja, getekend door Rolf Weiburg. Dus die heeft dat ook zelf getekend. En dan zie je dus ook dat die filosofie, die dan tussen haakjes westers wel eens wordt genoemd, meteen heel internationaal is. En eigenlijk nog helemaal niet westers. Dat komt pas, laten we zeggen, 1000 na Christus. Nou ja, het loopt zelfs in Egypte. Dus precies. Ja. En dat is voor ons belangrijk. En ook om te laten zien waar bijvoorbeeld de begrippen die wij gebruiken, niet alleen in de filosofie, maar in het dagelijks taalgebruik, en psychologie bijvoorbeeld, Een oorsprong hebben. En dat je ziet dat die betekenis ook veranderd is. Mm-hmm. En dus dat zijn dingen om te laten zien waar onze kennis eigenlijk vandaan komt. En toch zit daar ook een valkuil, zou je kunnen zeggen, dat je denkt, de laatste tijd wordt er veel gesproken over toegankelijkheid. Toegankelijkheid tot bepaalde bronnen, boeken, et cetera. En nu pleit ik daar niet per se voor dat dit boek zo simplistisch mogelijk moet worden geschreven, want sommige materie leent zich daar natuurlijk niet voor. Maar voor de luisteraar is het misschien wel van belang dat als je dit hoort, dat je denkt, is het een toegankelijk boek? Ja, is filosofische voorkennis noodzakelijk of is dat niet nodig? Nou ja, we hebben het geschreven met in het achterhoofd mensen die een heel klein beetje er iets van weten. Mm-hmm. Die niet meteen omvallen als ze het woord Plato horen. Even los van wie dat was en wanneer die leefde, wat precies schreef. Maar dat men een heel klein beetje weet of een beetje aanvoelt wat filosofie ongeveer is. Dat is eigenlijk al voldoende. Maar zelfs als je dat niet weet, kun je toch nog voorin beginnen. Maar we beginnen het boek bijvoorbeeld met de inleiding, waarin we uitleggen wat filosofie is voor ons. Nou, dat is dan meteen ook even een... Een soort speedcursus. Ja, daar kom je er meteen even goed in, om het zo te zeggen. Ja. Mijn buurvrouw, Elke, die gaat nu niet blij zijn, maar ik ga haar even nu gebruiken. Het is namelijk een ontzettend leuke vrouw, maar die heeft voor de rest volgens mij niet veel met filosofie gedaan. Mm-hmm. Die vindt het dus helemaal te gek. Dus die is niet op de achterhoofd gevallen. Hoog opgeleid heet dat dan. Daar bedoel ik dus niks mee met mensen die laag opgeleid zijn. Maar meer van, ik had zoiets van, hoe zal zij dat nou vinden? En ze vindt het eigenlijk ontzettend leuk om te lezen. Dus als je geïnteresseerd bent in filosofie en je houdt van lezen en je hebt geduld, dat is misschien ook wel een belangrijke eigenschap, ja. Dan kan je dit boek gewoon gaan lezen. Iemand anders zei nog, die had een hele grappige opmerking, die zei van, mensen die de wereld van Sophie heel erg leuk vonden, daar is dit eigenlijk de opvolger van. Om nog een stapje verder te gaan. Mm-hmm. Dat vond ik wel een hele toffe. Ja. Ik zie Bob ook heel erg in stemmend knikken. Ja, ja, ja, ja. Mooi. Maar om het te vinden en om het op te pakken, moet je eigenlijk al een beetje filosofisch besmet zijn. Anders pak je zo'n titel en zo'n boek niet op. Hè? Dat is wel waar. Ja, ja, of een geschiedenisfanaat. Of allebei. Ja. Zometeen gaan we praten over het verband tussen, we hadden het net al even aangestipt, religie en filosofie. Want dat is echt de rode draad in het boek. Maar voordat we dat doen, tweede nummer van jullie lijst. Andreas Kohl. Scholl. Het is geen Engelse naam, nee. Het is een Duitse naam. Heb jij hem uitgekozen? Ja. Vertel. Andreas Scholl is een Duitse zanger, een countertenor. Dus een man die met een hele hoge stem zingt. Mm-hmm. Dat kwam in de oude muziek, 15, 16, 17, kwam dat veel voor. Hij zingt veel Bach, veel oud muziek, maar hij zingt ook hele moderne stukken. Een daarvan is van Arvo Pärt, een componist die nog leeft. En die heeft geschreven voor hem Unser Vater, onze vader. Mooi. Dat heeft een reden. Ja. Heiligt werde dein Name. nacht van KRO NCRV. Ja, en te gast in de nacht van KRO NCRV zijn Gerard Drosterij en Bob van Geffen. Filosofen en schrijvers van het boek Werelddenkers. Een nieuwe geschiedenis van de filosofie. Recent, echt heel recent uitgekomen, hè? In oktober. Ja. Ja. Een belangrijk onderdeel van jullie boek, nou, misschien wel het hoofdaspect, de kern, is de samenhang tussen religie en filosofie. Waarbij jullie ook schrijven dat we het beter kunnen hebben over godsdienst. Ja, dat hele concept van religie, dat moet, kan je dat uitleggen, Bob? Want iedereen denkt misschien nu direct aan, we moeten de kerk in. Nee, dat woord kerk is sowieso belast en beladen. Ja. Dat moet je even tussen haakjes zetten. Het is niet onbelangrijk, maar bij religie moet je niet meteen eerst aan kerk denken. Maar aan iets anders. Je zou dat kunnen haken aan wat we net hoorden, die Andrea Scholl die net zong. Mm-hmm. Die zong het Onze Vader, een bekende tekst uit de christenheid. Ja. Hem is wel eens gevraagd, het is een Bach-interpreter, dus hij heeft heel veel Bach-cd's gemaakt. Waarom zing je dat en geloof je het zelf? Als je zingt van die engelen en die hemel en wat er allemaal gebeurt. En dan zegt hij zelf, hij is een man van deze tijd. Hij heeft een eigen studio waar hij ook moderne muziek maakt enzovoort. Maar dan zegt hij, je kunt dat niet zingen als je tijdens het zingen daar niet in gaat staan. Dus je kunt pas een Bach-aria of zo'n Onze Vader zingen als je niet tijdens het zingen zelf daarin, als het ware, gelooft. Ja, het woord is al heel zwaar, maar je moet in de zang maak je het waar. Aldoende maak je het waar. Ja, dan is de muziek klaar en dan kom je over tot de orde van de dag. Dat spel met die werkelijkheid, dat is precies wat filosofie eigenlijk doet. En waar dus ook religie dan op inspeelt. Religie is dus niet een vaste code van waarheden en morele dingen. Maar het is een soort werkelijkheidsbesef die je door het te doen je eigen kunt maken. Door erin te gaan staan, gaat het als het ware, kan het gaan leven, zo moet ik het zeggen. En ook al past het niet in de tijd. En waarom heb je dan zo'n belangrijk onderdeel laten zijn van het boek? Nou, als je in de filosofie, je ontkomt er niet aan eigenlijk ook. Je ontkomt er ook niet aan, nee. Niet als je Bach gaat zingen dus. Ja. Maar ook niet als je filosofie gaat bedrijven. Omdat filosofie gaat over, onder andere, alles wat er te kennen valt. En alles wat er is. Wat is er nou precies? En hoe ga je om met de grenzen daarvan, van wat jij weten kunt? En zijn er ook nog dingen voorbij dat weten, die jij toevallig niet kent en niet weet? Maar betekent dat dan ook het einde van de werkelijkheid? Of gaat dat verder? Veel filosofen zijn als het ware ook gevoelig voor het feit dat ze niet alles zelf bedenken, maar ook als het ware aangetikt worden door omstandigheden, door de politieke situatie waarin ze zitten, om die werkelijkheid die ze proberen te bedenken weer een stapje verder te brengen. En dat spel, het spel van die grenzen van je eigen kennen, mm-hmm, openstaan voor dat wat er net aan voorbij gaat, of wat jou van achter die grens als het ware jou aanspreekt, en jouw denken als het ware vernieuwt, verdiept, verandert, verschuift, confronteert wellicht. Dat hele spel dat maakt dat filosofie als het ware rijker wordt. Filosofie moet natuurlijk blijven bij zijn eigen logische redeneringen, maar kan daarin zo openstaan voor de grotere, ruimere werkelijkheid. En je ziet eigenlijk bij alle grote filosofen dat ze dat op een of andere manier doen. Sommigen noemen dat God. Anderen zullen zeggen, ja, ik weet niet wat dat is. Anderen noemen dat helemaal niet zo. Hey, en maar jullie schrijven in het begin ook over de mythes bijvoorbeeld. Hoe daar ook, wat eigenlijk ook een religie is natuurlijk, of nou ja, religieuze trekken, hoe daar ook waarden, normen, het menselijk leven, hoe je zou kunnen leven, moeten leven, hoe dat daarin zo wordt verwerkt. En eigenlijk trekt dat zich dan door in elke andere religie die langskomt, als ik het goed zeg. Ja. Of tenminste, zo heb ik het geïnterpreteerd. Ja. Ja, kijk, het is dus eigenlijk omgekeerd. Mensen zijn gaan denken, waarschijnlijk weten dat niet helemaal precies natuurlijk, maar inclusief als het ware. Dus denken over zichzelf en over degene om hen heen, hun eigen gezin, maar ook over de stormen en de regenen, wat er in de natuur gebeurt. Dat was één groot geheel. Pas in de loop van de filosofie, duizenden jaren achter elkaar, zijn er allerlei splitsingen in aangebracht. En heeft men gezegd, ja, dat is interessant, maar die goden, zoals we die denken, die met bliksem smijten en die moeten we ons niet al te materieel voorstellen. Dat zijn eigenlijk symbolen, je moet daar anders over denken. je ziet heel langzaam dat vanuit die mythes de hele rationele filosofie wordt ontwikkeld. Stapje voor stapje voor stapje. En dan moet je natuurlijk opletten dat je niet aan het eind zegt van, hey, dan hebben we dat andere niet meer nodig. We hebben een zuivere weg gevonden. Nee, er is een soort verhouding tussen nodig. Tussen dat wat je kunt, wat je zelf kunt bedenken, en datgene wat je niet kunt weten, wat nog irrationeel is, wat je niet beheersen kunt, gevoelens of enzovoort. Die spanning moet je als het ware opzoeken. Dat is filosofie. Plato bijvoorbeeld is daar een goed voorbeeld van. Hè? Dus dat is iemand die dus en bekend is als een van de godvaders van de filosofie. Maar die dus wel zegt van, we hebben mythes nodig om die aspecten van de filosofie beter te kunnen begrijpen. Anders begrijpen we er helemaal niks van. Bijvoorbeeld zoiets als een ziel. En wat is een ziel? Dat is een ouder begrip. Nou, om dat uit te leggen, daar kan je dus niet even een paar simpele formules voor verzinnen. Nee. Daar heb je verhalen voor nodig. Dus omdat je naar binnen moet gaan, namelijk over wat zijn mijn verlangens, welke botsingen zijn daartussen. En dan heeft hij het beroemde verhaal van de twee paarden, het zwarte paard, of het slechte paard en het goede paard. En dan in relatie tot een menner die bezig is die paarden te bedwingen, als het ware. En dat samenspel, en dat doet hij om zoiets als het verstand. Dat is dan de menner. Mm-hmm. En dan de lage verlangens, de lusten. Zoals jaloezie of honger of lust. Ja. Ja, om die dan te combineren met datgene waar we ook mee bezig zijn. Namelijk om het te stabiliseren. Ja, dus dat is dan het goede paard. Dus die voelt bijvoorbeeld schaamte. Of die heeft zoiets van, dat donkere paard, dat slechte paard voelt nu een soort angst. Maar ik heb nu die angst niet nodig, want ik moet een stap zetten. En dat is dan moed. En zo zie je dus dat door middel van die verhalen begrippen worden ontwikkeld om uiteindelijk dus tot een soort theorie te komen. Dat is dus de zielmythe van Plato geworden, die dus nu nog steeds gebruikt wordt en die dus ook heel effectief is bij studenten om te laten zien dat eigenlijk ook nu nog steeds met ons het geval is. Dus wat is moed? Ja, dan kan je dat verhaal dus goed begrijpen of gebruiken, inzetten om dat uit te leggen. Dus de sportschool wordt bijvoorbeeld wel eens gebruikt van, ik heb eigenlijk geen zin om te gaan. Hè, dat is dan het slechte paard, maar dan moet dat goede paard en de menner die er dan over nadenkt enzovoort. Nou, dan kan je tal van voorbeelden kan je dan nog gebruiken om die mythe dan weer op jezelf te plaatsen. Ja, want die verhalen die dienen daarvoor. Die hè, om een soort weg of een handvat te geven van, zo zou je met het leven eigenlijk om kunnen gaan. En ik vond het. Het gaat altijd over de dingen zoals het leven zijn. Hè? Dus precies. Het gaat altijd over het leven zoals het leven altijd gaat. En daar kun je dus over leren nadenken. En heel realistisch ook. Hè? Want laatst over de mythes, en daarna maken we een stap even in de tijd. Wat betreft een andere vorm van dit. Maar jullie beschrijven ook Troy. Het verhaal wat iedereen kent over Achilles natuurlijk. En hoe daarin ook zo de menselijke aard in wordt beschreven, als het ware. En iedereen kent het verhaal, denk ik, ook wel van Troy natuurlijk, met de jaloezie en ook de moed. Dat zijn allemaal verhalen waar dan iets heel menselijks in zit en tegelijkertijd ook iets heel ongrijpbaars of zo. Is dat wat de religie kenmerkt, als ik het zo mag schrijven, of godsdienst? Zou je het kunnen zeggen? Kijk, die mythes die geven weer een verhaalvorm hoe het leven gaat. Door daarover na te denken, krijg je begrippen, kun je begrippen ontwikkelen. En dan kan er zich een dynamiek ontwikkelen. Dat wil niet zeggen dat je die mythe dan onzin verklaart. Dat zijn wij geneigd te doen. Yes. We zeggen, nou, dat paard, dat is eigenlijk maar een beetje raar. Dat is natuurlijk onzin. Maar het blijft een triggerende symboliek, iets wat je uit blijft dagen, van waaruit je ook de rest van de filosofie kunt gaan bedrijven. Het blijft als het ware als een echo in je achterhoofd rond te zingen. En je filosofie is dus niet een afstandelijke beschrijving van die menner met dat paard of die mythe, maar het is een doorgaan met op de achtergrond weten dat dit verhaal speelt. Dus dat blijft geïntegreerd, als het ware. En daarom spreken we liever van godsdienst dan van religie. Als je religie zegt, dan heb je het over de uiterlijke verschijnselen, de gedragingen van mensen die de wapens grijpen en elkaar allerlei morele dingen, van alles wat erbij hoort. Mm-hmm. En we willen juist een laagje dieper. Yes. Natuurlijk maakt dat hele culturele spel er ook deel van uit, maar het zit dieper. Het zit dieper. En Bob, jij bent theoloog. In het boek beschrijven jullie hoe in Europa de filosofie met het christendom in aanraking komt en zich gaat mengen dan. Mm-hmm. En ik pak even het christendom. En ik neem aan dat jullie dat ook hebben gedaan, omdat dat natuurlijk iets is wat we allemaal goed voor de geest kunnen halen. En het is gewoon een heel aanwezig iets geweest natuurlijk. En is het nog steeds. Maar hoe verliep dat proces dat het in aanraking komt met het christendom en dat het dan gaat mengen? Ja, mengen is misschien niet het goede woord. Christendom is eigenlijk het voertuig geworden van de oude, antieke, Griekse, Latijnse cultuur. Dus Plato, Aristoteles en die grote voorbeelden, die leefden allemaal voor de jaartelling. Dan komt Jezus, dat hele verhaal van die man in Nazareth, wat er allemaal rond gebeurd is. Dat verhaal inspireert mensen. Dat verhaal, daar gaan mensen over nadenken, net zoals ze over de mythes deden voorheen. Vanuit het Jodendom dan in eerste instantie? In eerste instantie waren de Joden in de omgeving van Nazareth, Israël, Jeruzalem, in die hoek. En die gaan erover nadenken, net zoals bij mythes deden. En gaan daarvoor gebruiken de Griekse begrippen die ze al tot hun beschikking hadden. Die menner en dat paard komt er ook bij voor. En vervolgens zie je dat die hele Griekse cultuur door de Romeinen wordt overgenomen. En in de loop van de eeuwen wordt van Grieks sprekend Latijn sprekend. En net op dat moment, in die periode, gaat de macht in Rome liggen. En net op die tijd ook zit daar een van die vooraanstaande christenen, Paulus. En Petrus ook. En die zijn ook in Rome. En wat je dan ziet gebeuren is dat de mensen die mythe, zeg maar, van die man uit Nazareth gaan uitspreken met behulp van de Griekse filosofie, maar ook nu met de Latijnse filosofie. En dat hele verhaal wordt als het ware het voertuig van de oude Griekse filosofie, maar dan met wat christelijke elementen, die dan in het Latijn wordt voortgezet. Dus het is niet zomaar een vermenging. Het is de taal, zoals het Griekse taal was van de eerste filosofen, zo werd het christendom en het Latijn vervolgens de taal van de latere filosofen. En weer veel later is dat weer wat uit elkaar gehaald. Is die typisch christelijke traditie en die filosoftraditie weer losgemaakt van elkaar. Maar dan zit je al in de 12e, 13e eeuw. Heel simpel voorbeeld. Als je het hebt over de zielmythe, daar komen dus de hoofddeugden uit voort. Ja. Dus dat is dus moed, verstandigheid, beheersing en rechtvaardigheid. En het christendom zijn daar drie hoofddeugden aan toegevoegd. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn dus de zeven kardinale deugden geworden. En die hebben, nou ja, laten we hopen tot op de dag van vandaag, nog steeds dus een hele belangrijke rol. Nou, in ieder geval bijvoorbeeld in die afschuwelijke film Seven. Maar je moet je dus voorstellen dat dat dus 3000 jaar lang eigenlijk zijn invloed heeft uitgeoefend. Dat maakt het ook zo fascinerend. En voor ons ook essentieel om zo'n boek te hebben geschreven, om te laten zien hoe onze cultuur al zo oud is. En dat dus niet wat wij dus vandaag de dag gewoon zijn te doen, dat niet opeens ergens vandaan komt, maar dat we daar dus ook onderdeel van zijn. Ik denk dat de vermenging, althans waarom ik het vermenging noem, ook erin zit dat op een gegeven moment beschrijven jullie van, je krijgt op een gegeven moment een West-Europees deel en een Oost-Europees deel, waarin het christendom een heel ander, in aanraking komt met filosofie. En dat die filosofen dan ook, hoe beschrijf jullie dat? Het is lastig uitleggen, merk ik. Ja, daar hebben we ook 900 pagina's voor. Ja, dus en wij 900 vertel. Pagina's. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Je moet eigenlijk denken dat christendom, wat wij christendom noemen, bestond eigenlijk helemaal in het begin nog niet. En dat heeft vele eeuwen, ook na Jezus, dat hele verhaal van Nazareth, nog niet bestaan. Dat is pas langzaam tot stand gekomen. En nu spreken we over christendom alsof dat een kant-en-klaar pakket is. Maar dat heeft lang geduurd voordat het uitgekristalliseerd is. Grote besluitingen. Besluiten zijn ook genomen natuurlijk in de concilie van allerlei concilies. Ja. Nicea. Maar ook veel andere. En die concilies die hebben er samen toe bijgedragen dat er langzaam zoiets is ontstaan als wat wij nou christendom noemen. Althans hier in het westelijke deel. In Rome was in diezelfde periode het begin van het christendom iets anders aan de hand. Rome stond sterk onder druk. Dat Romeinse Rijk werd van buitenaf geconfronteerd met andere volken die erbij wilden horen. En die het niet een soort aangevallen. Min of meer aangevallen, maar ook de macht van de Romeinse keizer werd minder. Die afstanden werden te groot. En de Romeinse keizer heeft zich wat naar het oosten teruggetrokken, simpel gezegd. En heeft zijn oude Romeinse keizerlijke idee van cultuur en politiek meegenomen naar het oosten. En in het westen is iets nieuws kunnen ontstaan. En daar is dat christendom als het ware ook in verdeeld geraakt. En heel simpel gezegd zie je in het oosten een iets keizerlijk, Romeins-keizerlijke model van christendom. Yes. En in het westen een wat filosofischer, rationalistischer. Dat is precies ook een van de spanningspunten tussen Poetin en het westen. Als je daar de filosofische vertalingen van hoort en de commentaren, dan zie je precies, behalve allerlei politieke elementen van nu, maar zie je ook een ander soort Oosters denken over hiërarchie, over autoriteit en over politiek en religie dan in het Westen. Wij snappen dat inmiddels niet meer van elkaar. Er zit een grote wortel van dit conflict. En is het ook zo dat de filosofen dingen herkenden in het christendom? Dat ze zegt, nou, dat, daar kunnen we wat mee. Daar kunnen we iets mee, of daar moeten we iets mee. Of hoe zit dat nou toch in hemelsnaam? Ja. Ik zie je heel eendachtig knikken, Gerard. Ja, ik denk dat het belangrijkste, een van de belangrijkste aspecten van het christelijke denken is dat er datgene wat onkenbaar was, het goddelijke, dat dus een godsbesef werd wat voor iedereen bereikbaar was. He, dus voor jong en oud, arm en rijk, van alle culturen van de wereld. Dat universele van het christelijke denken, dat was, kan je wel zeggen, revolutionair. En dat heeft ervoor gezorgd dat er dus ook een enorme vergroting van het filosofische denken plaatsvond. En waarin dus ook elk mens in principe een onderdeel kon zijn van die kosmische orde. En dat is ontstaan een beetje bij de Stoïcijnen. Daar hadden ze het over het cosmopolitisme. Mm-hmm. En Diogenes die zei van, we zijn allemaal onderdeel van de natuur. En wat Bob ook al zei, dat vocabulaire is dus ook gebruikt in het christelijke denken van de Stoa, om dus dat universele te verder uit te werken. En Jezus is daar ook het beste voorbeeld van. Hè? De eerste socialist wordt hij ook wel eens genoemd. En dat is dus, ja, dat maakte het heel revolutionair. En ook heel, ja, ik zeg maar even prettig, een beetje een banaal woord, maar voor juist die tijd waarin dat Romeinse Rijk instabiel werd en veel minder samenhangend. Die rol van het cement neemt het dan echt aan. Ja, ja. En dat andere aspect van het christelijke denken, dat is ook het politieke aspect, is dat die samenleving ook weer werd opgebouwd. Ja. Dus de bisschoppen die wij nu kennen als, zeg maar, rare Sinterklaasen, dat waren dat helemaal niet. Dat waren mensen met hun voeten in de modder. En die waren de oude centra van het Romeinse Rijk, die woonden daar en die gingen die gemeenschappen weer opbouwen aan de hand van hun parochies en de gemeentes die daar ontstonden. En de landbouw, gemeenschapszin kwam ook meer terug. Hè? Ja, en het economische werd daar weer verder ontwikkeld, samen ook met de kloosters. Dus het heeft een ongelooflijke grote invloed gehad. En wat Bob net ook al zei, het idee van het christendom en de kerk, zoals wij dat kennen als je moet knielen en weet ik wat, je gebedje doen enzovoort, dat stamt eigenlijk pas uit de 19e eeuw. Dat was een soort conservatieve vorm eigenlijk van het christelijke denken, lang niet overal. Maar dat oude christelijke denken is onnoemelijk veel vrijer dan wij ons kunnen voorstellen. En dat is denk ik ook iets wat Bob en ik kenmerkten samen, dat we daar allebei ook heel gevoelig voor zijn. He, dus individualistisch eigenlijk. Ja. Ja. Laten we straks verder praten over het boek, want het is een heel groot boek en we gaan natuurlijk, kunnen we niet alles behandelen. Dus als je echt alles wil weten, dan moet je het gewoon halen en aanschaffen. Maar we gaan toch nog een poging doen om zo meteen even het einde van het boek ook te bespreken, een soort van. Eerst muziek. Jacques Brel. Wie heeft deze gekozen? Bob. Ja, daar ben ik weer schuldig aan. Jacques Brel, die zingt. Jacques Brel is een bekende Franse zanger geweest, die maar kort heeft gewerkt, maar wereldberoemd is geworden en gebleven. En die is op een gegeven moment een Amerikaanse musical over Don Quixote gaan vertalen in het Frans. En Don Quixote is buiten het bereik van ons tijdsboek, ligt net buiten de grens. Maar je noemt hem wel. Ik noem hem heel even. Kon het niet laten. Kon niet anders. Don Quixote is eigenlijk een hele typische figuur, een beroemd boek, maar een hele typische figuur waarvan eigenlijk gezegd wordt door een filosoof, voor Don Quixote is het ideaal werkelijker dan de realiteit. Het ideaal is werkelijker dan de realiteit. Je hebt namelijk een doel dat je wil realiseren en dat moet je nu doen. Dat heb je nu nog niet, maar je probeert het. Ja. En dadelijk probeer je het weer opnieuw en nog beter. En daarna nog. Dus wat je nu probeert verandert steeds, maar het doel blijft hetzelfde. En het komt steeds dichterbij. Dus dat doel is eigenlijk werkelijker dan wat je hier in de realiteit aan het doen bent. Maar dat geeft natuurlijk een gigantische spanning. Want hier, en nu gebeurt van alles. Maar weet je wat grappig is, Benji? Nee. Ik ben dol op Brel, maar dit nummer kende ik dus niet. En weet je het vreselijk? Nee, ik vind het fantastisch. Maar weet je hoe ik het beluisterde? Nee. Dat is gewoon Bob. Ja? Ja, dan is gaan gewoon we luisteren, de levensfilosofie van Bob. Gaan we luisteren en kijken het heet Laquette, Bob het zoeken. Ja. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Jacques Brel, schitterend, Bob. Goeie muziekkeuze. Hier te gast in de nacht van Caro en Cervé zijn Gerard Rosterij en Bob van Geffen. En we hebben het over een pas uitgekomen boek, Werelddenkers. Ja, het boek begint met het ontstaan van de filosofie. Echt het begin. En het eindigt in Nederland. Ja. En nu begrijp ik dat je dat kunt doen vanuit het perspectief van Nederlandse schrijvers, dat het leuk is om in Nederland te eindigen. Maar er zit ook echt een motief achter, hè? Mm-hmm. Ja, Gerard, kan je dat verduidelijken? Het is niet inderdaad een modegril om inderdaad dan de Nederlandse kiezer daarmee te paaien of zoiets. Nee. Nee, wat dus interessant is, en het zal ook in ons tweede deel, als dat ooit nog, dat gaat wel geschreven worden, weet ik nog niet precies, zal het gaan plaatsvinden, is dat je ziet dat het zwaartepunt van de filosofische discussie steeds geografisch verandert. Dus we beginnen in Griekenland en omstreken. Mm-hmm. En dan gaat het verder richting het Romeinse Rijk. Dan gaat het richting Europa. En het interessante is dat de ontwikkeling van de filosofie, en dus vooral ook dus de politiek en het religieuze aspect, steeds meer richting het Westen gaan. En ja, de ironie is dat de heet gebakende discussies en de belangrijke disputen uiteindelijk een grote climax krijgen in de Nederlanden. He, dus rond, laten we zeggen, in de loop van de 16e eeuw gaat dat beginnen. Of tenminste, het begint eigenlijk al eerder, zou je kunnen zeggen, de reformatie rond 1450, 1460, et cetera. Maar we laten ons boek dus eindigen in 1621, waarin de strijd tussen prins Maurits en Van Oldenbarneveld beslecht wordt in het voordeel van de eerste. Ja. Met de dramatische onthoofding van Oldenbarneveld. En daarmee is een belangrijke strijd, waar de filosofie dus de onderliggende factor van is, op dat moment voorlopig beslecht. En dat geeft er dus een heel dramatisch tintje aan aan ons boek. En ik merkte ook dat toen wij bezig waren met dat laatste hoofdstuk, met Bob natuurlijk eindeloos veel ge-e-maild, dat we daar ook wel een beetje van onder de indruk waren. Dat als een soort film eigenlijk eindigde. En is het iets wat je ziet aankomen eigenlijk, als je nu zo van met een open blik nu kijkt naar het boek, dat je denkt, ja, dat is eigenlijk ook wel het logische. Echt logisch, ja. Omdat uitgerekend ook weer in Nederland, die hele reformatie, die dan weer de grondslag ligt mede aan die strijd die Geert net vertelde, daarvoor al elementen daarvan te zien waren in Nederland. In Deventer bijvoorbeeld, hè, de moderne devotie, dat speelt al in de midden van de 14e eeuw. Mm-hmm. En daar worden dingen gezegd en gedaan die pas een eeuw later, nog meer dan een eeuw later, echt tot een reformatie en tot een echte nieuwe politiek gaan leiden. Dus in Nederland vind je al hele vroege bronnen van een nieuw politiek inzicht, wat pas later tot stand komt. En in dat hele vroege, die hele vroege stroming, de moderne devotie, zie je ook hoe filosofie en theologie op een nieuwe manier met elkaar verbonden worden en tot een radicale maatschappelijke positie leiden. Laten we het straks in de tweede uur gewoon nog even lekker verder filosoferen, want wij zijn nog lang niet uitgepraat als ik het zo hoor. Toch tot slot even de vraag, waar is dit boek overal te verkrijgen? Kunnen mensen het gewoon overal halen? Ja. Alle boekwinkels. Online overal en in de goede boekwinkel zeker te vinden. En het liefst inderdaad gewoon fysiek te kopen bij je plaatselijke boekhandel, moet je dan zeggen. Ja, zeker. Ja, dat moet je niet zeggen, dat willen we zeggen. Ja, en dat is gewoon goed. Ook leuk om eens in een boekwinkel te komen, toch? Ja, absoluut. Goed, tot zover het eerste uur van de nacht van Caro NCV, waar we deze nacht met Bob van Geffen en Gerard Drosterij over hun pas uitgekomen boek Werelddenkers hebben gesproken. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om ook jouw prangende vragen te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. En dit alles natuurlijk met respect. Of misschien ben je wel benieuwd of dit boek geschikt is om alvast in te staan voor pakjesavond. Dat kan ook, heel logisch. Mocht je nou een compleet andere vraag hebben en willen weten wat de zin van het leven is bijvoorbeeld, volgens Gerard en Bob, dat kan ook. Ik zie Gerard al verschrikt kijken, maar Bob die kijkt heel rustig. Dus misschien heeft hij wel een antwoord. Stuur een appje in de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Tot zo bij de nacht van Caro NCV. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De lijsttrekkers van de VVD, D66, PVV, SP, Partij voor de Dieren en BBB begrijpen dat er gekeken moet worden naar hoe mantelzorg beter geregeld kan worden in Nederland. Dat bleek afgelopen avond bij het tweede RTL-verkiezingsdebat. De PVV, SP en BBB spreken er schande van dat er op verzorgingshuizen is bezuinigd. Een plan van de SP voor een zorgbuurthuis werd positief ontvangen. De VVD heeft de hoop gevestigd op technische ondersteuningen om te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Maar de BBB gelooft daar niet in. Voor het programma hadden de lijsttrekkers van Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks PvdA afgezegd. 1 op de 3 kinderen heeft wereldwijd te maken met extreme waterschaarste. Dat meldt UNICEF in een nieuw rapport. In totaal gaat het om 739 miljoen kinderen. Klimaatverandering dreigt hun situatie alleen maar te verslechteren, aldus UNICEF. Kinderen in het Midden-Oosten, in Noord-Afrika en in Zuid-Azië lijden het meest onder de schaarste. Amnesty International vindt dat de geloofwaardigheid van de EU op het spel staat door de verdeeldheid over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens de mensenrechtenorganisatie is de EU er tot op heden nauwelijks in geslaagd om tot een gezamenlijk standpunt te komen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU komen vandaag bijeen in Brussel om de oorlog te bespreken. Amnesty International dringt aan op een staakt het vuren. En tennisser Novak Djokovic heeft zijn eerste wedstrijd bij de ATP-finals in Turijn gewonnen. De Serviër versloeg bij het officieuze WK voor de beste 8 spelers van het jaar, de Deen Holger Rune. Door de zege is het zeker dat Djokovic het jaar weer afsluit als nummer 1 van de wereld. Dat is de 8e keer voor de Serviër, die al recordhouder was. Het weer, vannacht bewolkt met soms regen. In het noorden geldt code geel vanwege dichte mist. Het is 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Welkom terug bij de nacht van Caro NCRV. We zijn in gesprek met z'n drieën, met Gerard Rosterij en Bob van Geffen. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Of ja, jongens, heren moet ik eigenlijk zeggen. Oh, mannen. Fijn dat wij er zijn. Ja, wat hebben we al besproken? Hoe het boek tot stand is gekomen. We hebben het gehad over filosofie en godsdienst, niet religie. En hoe het geografisch zwaartepunt rond filosofie verplaatst is richting Nederland. Klopt dat zo ongeveer? Dat zijn de grote lijnen. Een paar grote punten, ja. Ja, gaan we snel verder. De nacht van Caro NCRV. Met Benji Heerschop. Maar niet voordat ik heb gezegd dat komend half uur ook jij mee kan praten over dit onderwerp. Stel je vragen via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan gaan Bob en Gerard proberen jouw vraag zo goed mogelijk te behandelen. Ja, we hebben het ook al even gehad over een project, als ik het zo mag noemen, waar jullie samen aan... wat jullie samen hebben opgericht, de Eendagsschool. Voor de mensen die het in het eerste uur niet hebben gehoord, wat is de Eendagsschool in één of twee zinnen, Gerard? Het is een filosofische gemeenschap voor jongvolwassenen. Mm-hmm. Die voornamelijk afkomstig zijn of nog actief zijn in het beroepsonderwijs. Dus HBO, maar MBO ook. En dat zijn mensen die geïnteresseerd zijn in de filosofie en zich vooral ook verder willen ontwikkelen in de filosofie, maar dan vooral ook op een praktisch niveau. Dus zodat ze het ook kunnen doseren, zodat ze mensen ook de filosofie op allerlei verschillende manieren kunnen laten zien. En dat doen we in Tilburg hoofdzakelijk nu. Mm-hmm. We hebben daar ook, we huren ook een heel mooi stadspand in Tilburg. Daar hebben we ook 4 bewoners, waarbij we dus dan ook daar bijeenkomsten organiseren. Maar we spelen ook met de gedachte van filosofiebrigades. Dus dat we op pad gaan, filosofische wandelingen. We hebben ook al een kekke kerst gehad. En al dat soort dingen doen we op basis van filosofie. En we willen eigenlijk vooral groot worden en op verschillende plekken in Nederland dingen gaan doen. En afgelopen vrijdag kwamen er allemaal jongvolwassenen bij elkaar. Ja, van de Rabobank. Die wel geïnteresseerd waren in filosofie, maar daar nog niet zoveel van wisten. Mm-hmm. En daar hebben we een heerlijke kruiwagen overheen gegooid. En dat vonden ze heel leuk. Nou, we kunnen er even naar luisteren. Want Rijk Lansmeer, onze verslaggever, die kreeg daar van jullie en de tutoren een soort lesje in de filosofie. En dat is het punt. Dat de grote filosofen de combinatie proberen te maken om dat denken individueel, sociaal en politiek te zien. He, dus het denken wat je doet over jezelf, wat je doet over jezelf in relatie tot anderen, het sociale, en in relatie tot het vormen van een gemeenschap. In 013 Tilburg, op de Poststraat, op een regenachtige vrijdagochtend in november, komt een groepje jongeren bij elkaar. Daar is nu een filosofische retraite. Hoi. Ga je naar de Eendagsschool? Ja, klopt. Wat leuk. Ja, ik had even niet door dat ik moest aanbellen. Hallo. Hoi. Wat gezellig. Ja, dat is wel hoi. Ik zal me even voorstellen. Ja, hoi. Evi. Rijk. Hoi. Ik weet niet of ik dat moet doen. Glas en lood. Het is echt wel een... Ja, het is een pareltje. Ja, het is echt een pareltje. Het is wel heel fijn dat ze hier de kans hebben gekregen om hier dit te mogen doen. Dat past ook wel, denk ik, bij filosofie. Dus de geschiedenis van de monniken. En dat wij dat dan op een filosofische manier zeg maar, mogen doorzetten. Ja. Wat proberen jullie dan nu te doen voor Rabobank? Nou ja, we proberen, en dat werd net ook al tijdens de introductie door een aantal mensen van de Rabobank zelf aangegeven. Hè. Dus mensen zijn natuurlijk alledaagse druk bezig met hun werk. En wij hopen eigenlijk dat ze zeg maar een laag kunnen toepassen die een beetje losstaat van het werk, maar die ze ook doet reflecteren op hun werk. Misschien zelfs toepassen in hun werk. We komen in de middag dadelijk, zal ik met Gerard een workshop doen over ethiek. Dus ja, de spanningen tussen zeg maar de dingen die op werk gebeuren, maar ook je persoonlijke morele keuzes en belangen die je hebt. Hoe ga je dan mee om? Zeker zoiets als natuurlijk de Rabobank. Dat is natuurlijk een interessante sector om te werken. Maar daar spelen ook echt wel verschillende belangen. Die jou als persoon ook kunnen aanspreken. En misschien in moeilijke situaties kunnen brengen. En die spanning willen wij ook opzoeken. En hoe ga je daar dan mee om? En wat zou filosofie daarin kunnen betekenen? Het heet dus in de filosofie het geschenkenkarakter van de waarheid. Dat is eigenlijk waar Augustinus dus bekend. Het giftkarakter van de waarheid. Nou, ga even lekker comfortabel zitten en doe even je ogen dicht. doe braaf mijn ogen dicht. Chauffeur, wat er gebeurt, zonder daar iets van te vinden, te proberen te analyseren, weg te ontspannen, maakt er niks mee. Alles wat zich aandient mag er gewoon zijn. Kijk of je je kunt overgeven aan wat er in of met jou gebeurt. En een bepaalde ontspanning kunt vinden in het ervaren van emoties of sensaties. Het is niet erg als je niet direct een baanbrekend inzicht krijgt. Misschien ervaar je wel iets heel anders dan je gedacht had. Door erop te vertrouwen dat de inzichten die je mag ontvangen, wel komen wanneer de tijd daar rijp voor is. En laat het los. Zo is het toch een beetje een retraite. Met zo'n beetje mindfulness oefeningen erin. Ben je tot bepaalde inzichten gekomen? Ja, dat het wel de moeite waard is om af en toe gewoon even stil te staan bij dingen en daar de tijd voor te nemen. En dat dat in het dagelijks leven niet altijd lukt. Door de volle agenda en verwachtingen of verplichtingen. En dat dat eigenlijk heel rustgevend werkt. Ik wil altijd gewoon, als er iets voor me zit, dan heb ik gelijk van, oké, gaan we nu oplossen, dit en dit moet er gebeuren en bam, het is klaar. Zo zit ik ook wel heel erg in mijn werk. Alleen soms is het ook wel beter voor ook het menselijke aspect erin, toch eerst eventjes iets meer afstand te nemen van, ja, wat gebeurt er nu eigenlijk met me intern? Hoe kwam je hierbij? Dat idee is eigenlijk al best wel oud, van deze Rabo-retraite, zeg maar. Heeft eigenlijk met een aantal dingen te maken. Wat een constatering was, dat betekenis in werk, dus betekenisvol werk, een enorm belangrijk onderwerp is. Bij jongeren, laten we zeggen jongere medewerkers. Ja, dat is dus een term voor stille uitstroom, zeg maar. Quiet quitting was in Amerika ook een hot item. Daarvan werd gezegd, de oorzaak zit hem in betekenisvol werk. En als je dat niet kan vinden, dat je dan iets anders gaat zoeken. En dan pakt Amy straks de draad op met betrekking tot meer de specifieke problematiek of de thema binnen de organisatie van integrity en compliance. Ik heb wel het idee dat er iets aan het veranderen is binnen het bedrijfsleven. Dat er steeds meer vraag is naar ethiek en wat meer diepgang voor mensen. Sowieso het thema work-life balance wordt al vaker aangehaald. Ook straks hoorde je het al veel. Maar ik denk dat steeds meer mensen daar behoefte aan hebben. En ik hoop dat dat serieus wordt genomen door de bedrijven. En nou ja, hopelijk kunnen wij daar dan iets in betekenen. Om dat in de toekomst meer te doen. Dat is wel het idee. Hopelijk is dit de start daarvan. Ja, hopelijk wel. Ja, dat zou heel erg leuk zijn. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ja, dus een klein overzicht van wat dat retreat inhield. Hè? Ik zag jullie knikken. Was het een goed overzicht? Ja. Het was een try-out. Het was de eerste keer. En we waren, het was best spannend, maar het was eigenlijk gewoon ontzettend leuk meteen. En weet je wat het zo leuk maakt? Is Bob en ik hebben dan die eendagsschool opgericht. Maar we worden inmiddels geholpen door iets van... we hebben een soort... hoe zeg je dat? Een blik van 30 tutoren die dan op wisselende momenten verschillende dingen doen. En dat nu waren er ongeveer 6-7 actief in dat weekend. En die deden allemaal verschillende dingen. Eentje maakte Indiaanse curry. De andere, die hoorde je net, Iris, die had een contemplatieve opdracht gebaseerd op Augustinus. En dat geeft dus zoveel dynamiek en energie aan zo'n dag. Mm-hmm. Dus dat geeft ons ook dan enorm veel kracht en vrijheid, zeg maar, om ook elke keer weer te vernieuwen. Dat is ontzettend prettig, is dat. Ja, en de start van het weekend had dus voor een deel een soort mindfulness oefeningen dan in zich. Is dat iets wat echt hand in hand gaat met filosofie? Ja, zeker. We hebben eerst iets verteld over Plato. Mm-hmm. En zijn opvatting over kennen en denken. Vervolgens Augustinus. En bij Augustinus zie je dat idee van Plato over het kennen wordt voortgezet en tot een nieuw inzicht gebracht. Namelijk dat als je heel goed nadenkt over jezelf en over je eigen wijze van kennen, dan kan het gebeuren dat je als het ware tot een inzicht komt, wat er misschien al lang was, maar wat je nou ineens ziet. En dat komt dan als een soort van gift, een soort gave naar jou toe. Ineens heb je het idee, nou wordt mijn inzicht geschonken. of dat doe ik misschien zelf door me in te spannen, maar iets of iemand, wie weet, schenkt mij inzicht. Bij Augustinus is het heel duidelijk, dat is dan God die hem dat schenkt. De Heilige Geest dan? Of? Wellicht, maar dat hoeft voor de filosofen niet meteen zo te zijn. Maar, nee. Maar je ontdekt dat de werkelijkheid een gegeven is. Een gegeven, een geschenk. En dan gaat er iets klinken van, dit kan verder. En door er heel geconcentreerd over te blijven nadenken, zegt Augustinus, en dat liet dan Iris ook zien, verander je, kun je veranderen. En die hele kleine verandering die zich in zo'n meditatie kan voordoen, die kan je verder helpen. Die meditatie geeft je de rust en de ruimte om even, ja, dat, daar weer stil te kunnen staan. Ja, nog net iets meer. Meditatie dwingt je ook om je verstand in te zetten op een bepaalde manier. Om na te gaan. Je hebt allerlei soorten meditatie. Maar wat hier gebeurde was om tot een soort zelfreflectie te komen. Denk na over een probleem. Denk daar heel goed over na. In alle rust en stilte. Kijk eens of er een nieuw idee verschijnt terwijl je erover nadenkt. Heel kort gezegd. Het is een vrij gerichte meditatie. Mindfulness heeft soms een net iets andere bedoeling. Ja. Maar dit is een soort denkoefening, zou je kunnen zeggen. En in die denkoefening komt er niet zomaar een oplossing, maar komt er een nieuwe een aanvulling van jouw inzicht. En wat Augustinus dus ook laat zien, is iets wat daarvoor ook al ontwikkeld wordt. En bij hem wordt dat nog weer veel groter ontwikkeld. En dat gaat daarna weer door. Mm-hmm. En het algemene daarvan, dus het gemeenschappelijke, is dat al die filosofen die het hebben over de ethiek en het persoonlijke handelen, die menen dat uiteindelijk bij mensen hun belangrijke besluiten, datgene wat ze moeten doen, dat dat uit zichzelf komt en dat dat dus niet door een regel of door een letter of een code of iemand anders benoemd wordt of gedwongen of wat dan ook. Nee, dat komt altijd vanuit de persoon zelf. En dat individuele aspect, dat wordt heel vaak wordt dat over het hoofd gezien, zeg maar, in die oudere filosofie. Mm-hmm. Terwijl die wat ons betreft veel meer ontwikkeld is dan wat je dus later gaat zien. Als je dus naar ons kijkt, een bestuurslid van de Eendagsschool, Marleen Jansen Groesbeek, die heeft wel eens tegen mij gezegd dat individualisme, waar heel vaak over te doen wordt, van we zijn zo individualistisch geworden, dat is helemaal niet zo. We moeten juist weer individualistischer worden eigenlijk. En die oude filosofie, dus de Grieken en de christelijke filosofie en alles wat daar tussen zit als het ware, die laat dus heel sterk zien dat het handelen van mensen heel erg gebaseerd is op hoe iemand het uiteindelijk zelf wil. En dat is iets wat wij ontzettend belangrijk vinden en wat ook door het hele boek doorkomt. Mm-hmm. Dat is, mag ik er een beetje aanvullen? Ja, zeker. Dat is wat dat christelijke wat er straks over had, als het ware een beetje heeft helpen doen ontstaan. In die Griekse filosofie en in die hele filosofische ontwikkeling ontstaat het beeld of ontstaat het idee van humaniteit. Dat wordt dan nog niet zo genoemd, maar ja. Waardering, de menselijke waardigheid naar voren halen en op basis daarvan tot handelen komen, collectief ook, met z'n allen. Dat wordt iets heel belangrijks. En dat is ook nieuw. En dat hoor je dus bij Augustinus als het ware voor het eerst naar voren komen. Dat is de eerste keer dat we daar echt. Het is niet de eerste keer, maar hij ontwikkelt het verder. Kijk, Socrates bijvoorbeeld is ook zo'n figuur die dat heel erg duidelijk laat zien in zijn apologie, ja, in zijn verdediging, waarom hij uiteindelijk ervoor kiest om ook de gifbeker te drinken. Dus dat hij ervoor kiest om te sterven, hoewel hij het oneens is met het tribunaal, kiest hij er toch voor om dat te doen. En dat aspect, dat benoemt hij door het te hebben over zijn demonen, over het geestelijke wat hem als het ware dat influistert. Dan heb je het over een filosoof die op dat moment zegt van, dit is wat het goede is voor mij. Dus hij haalt er iets anders bij, iets geestelijks. En dat aspect wordt door Augustinus eigenlijk verder ontwikkeld. Dus en hij haalt het vanuit zichzelf dus? Vanuit zichzelf, maar niet alleen. Dus het is altijd die combinatie dat je onderdeel bent van een groter geheel. Mm-hmm. En iets wat niet benoembaar is, maar wel jou een bepaalde kracht geeft, is essentieel om de belangrijke keuze in je leven te maken. Mm-hmm. Het is ook wel geweten genoemd. Ja, dat is ook een goed idee. Yes. Er zit ook dat, kennis, dat kenniselement wat in. Augustinus vertelt het verhaal dat hij als jongetje peren ziet hangen in een boom en hij weet dat hij eraf moet blijven, maar dat weet hij heel goed en hij doet het toch niet. En daarmee legt hij een probleem voor wat eeuwen oud en eigenlijk altijd bij de filosofen heeft gehoord. Je ziet het in, maar je doet het niet. Ja. Je moet het eigenlijk wel doen. Maar nou, hoe kom je die kracht, waar vind je de moed om inderdaad te doen wat je inzicht je aangeeft? Dat is een hele lastige hobbel. Wat mij opvalt is ook in ons gesprek, maar dat het ook in het boek is, dat heel veel principes die wij eigenlijk vandaag de dag gewoon beschouwen als zijnde, het is er, punt, die principes zijn er, die worden ontwikkeld in de loop der tijd. Hè? En die ontwikkeling die proberen jullie eigenlijk bloot te leggen. Ja. Ja, want dat maakt het een beetje maakbaar. Dat betekent ook dat die ontwikkeling ook weer verder kan. En ik denk dat het bevrijdend is voor jonge mensen die dus de grote keuzes niet als lapidaire stenen uit de hemel horen vallen of zoiets, maar weten, dit is ontwikkeld. En dat kunnen wij dus weer verder ontwikkelen. Juist. Daar zit, we kunnen nog verder. Ja. Er is perspectief. Mooi. Ja. Zoals ik al zei, als mensen, als jij aan de andere kant van de radio luistert en je hebt een vraag, dan kun je een appje sturen voor de NPO Radio 1 app. Of je kunt bellen naar 0800-1121. En we hebben zo'n bellen, dus zullen we daar eerst even naartoe gaan? En dan gaan we naar jullie laatste plaat en dan praten we daar nog even verder. Goedemorgen. Dammers. Ja, dag Dammers. Ja. Hi, vertel. Ja. Welke vraag heb je? Ik vertel het al, ik ben een ex-katholiek, ex-gelovig. Ik geloof niet meer, maar dat doet het nog helemaal niet toe. Maar bij Socrates weet ik dus dat hij zegt, iemand die werkelijk weet, die kan geen kwaad doen. Dus het is uit jezelf dat je als het ware goed kan worden. Mm-hmm. Dus iemand die kwaad doet, die is eigenlijk een onwetende. Ja. Ja. En bij het christendom, daar word je eigenlijk al geboren met een zonde. Hè? De erfzonde, het kwaad. En alleen God kan je, als je daartoe rent, je genezen en goed laten doen. Ja. En hoe is dat dan bij jullie? Hoe kan je dat verbinden? Dat is eigenlijk waar we het dus inderdaad net over hadden. Socrates en Augustinus. Als Augustinus die zegt het net iets anders. Die zegt dat als je kijkt in het dagelijks leven, dan zullen we altijd fouten blijven maken. Dus de mens is feilbaar. We zijn gewoon een wezen dat tekortschiet. En dat kan je zeggen dat we met een zonde geboren zijn, maar dat klinkt net iets te duister, vinden wij. Het is iets wat de Grieken eigenlijk ook al zeggen. Dat de mens van nature niet perfect is. En dat zal die ook dus nooit worden. En Socrates die zegt, ja, dat klopt. Hè, die zegt ook van, hoe meer ik weet, hoe beter weet ik dat ik niks weet. Maar er zijn momenten dat ik weet wat ik moet doen. En als ik weet wat ik moet doen, bijvoorbeeld, ik moet nu als soldaat moet ik naar voren rennen en ik moet nu dat gevecht aangaan, dan doe ik dat ook. Daar gelooft hij in. En Augustinus die is daar sceptischer over. Die zegt van, misschien dat het een keer lukt, maar zeker weten doen we dat nooit. En dat niet zeker weten, dat probeert hij verder te onderzoeken. En dat is wat dan zonde is gaan heten. Maar dat is eigenlijk een Grieks woord, harmatia. Ja. En dat betekent eigenlijk gewoon je doel missen. Dus dat je tekort schiet. Dat gebruiken ze ook in de psychologie. Ja, ga verder, sorry. Ja. En dan vraagt hij zich dus af van, ja, wat moet ik dan met dat tekort? Nou, en als je dat loslaat, als je dan denkt van, dan besef je eigenlijk dat het ook onzinnig is om te denken dat jij al die kennis ook in huis hebt. Omdat je maar gewoon een tijdelijk wezen hier op aarde bent. En dat je moet gaan kijken waar die kennis eigenlijk vandaan komt. En dat is waar Bob het net over had. En is dat van, hoe heet die ook alweer? Kierkegaard. Ja, die heeft het over een sprong maken, toch? Dus die zegt, het geloof is eigenlijk absurd. En dan, hij is ook met Socrates, met ironie bezig. Weet je. Maar hij zegt, je moet op een gegeven moment, als het ware, dus het is absurd om te geloven. En dan moet je een sprong maken, als het ware. Zoals hij het uitdrukt. Ja, dus je moet je eigenlijk als het ware overgeven. En, ja, precies. Overgeven. Maar die sprong, dat is een typische vertaling, hè, van Nederlanders van een tekst van Kierkegaard. Maar wat u zegt klopt helemaal. Je moet je overgeven, moet. Ja. Het is de overgave die maakt dat je, de overgave aan je eigen kennen in dit geval, die maakt dat je een stap kan zetten. Ja. Dan heb ik nog één grote moeilijkheid. Dat is, begrijp ik op een gegeven moment, een theoloog, weet je wel, die gaat ervan uit dat God bestaat. Dat hoeft hij niet te bewijzen. En dan gaat hij kijken hoe goed je op welke manier het beste zijn gedachten als het ware over kan brengen. Dus laten we zeggen, de protestant zal zeggen, ik doe het beter als een christen en een moslim, die zal weer zeggen, als katholiek en een moslim zal weer zeggen. Oh. Nou, ze zeggen niet, eigenlijk moet je niet bewegen. Ja. Maar dat is geen filosofie. Nee, maar filosofie is toch ook eigenlijk... bij Paulus lees je, weet je wel, dat van de Cretense, van de leugenaar. In zijn brief. Ja. Ja, kijk... Maar, ja, kijk, maar is daar een antwoord eigenlijk op? Want wat is uw vraag precies? Nou, kijk... Een theoloog, die begint natuurlijk... vanuit de grond te staan, maar dat niet. Nee, dat hoeft... Nee, een theoloog hoeft niet uit te gaan van dat God bestaat, want veel theologen weten dat helemaal niet. Augustinus was de eerste die zei dat je niet kunt weten wie God is. Wij zijn maar mensen. Maar wij kunnen met de toch die in kampen en zo geleerd hebben. Ja, er zijn zeker mensen. Zeker, er zijn mensen geweest die denken of die hebben gedacht wel te weten wie God was en hebben dat in allerlei teksten vastgebeiteld. Die zijn er natuurlijk, maar. We proberen ons boek te laten zien dat veel filosofen en theologen dat helemaal niet zo zeker weten. En telkens proberen om de mensen weer los te maken uit hun vaste beelden. Heb ik niet goed geluisterd? Was het maar al de voorbeelden die u gebruikt, dat zijn eigenlijk, die noemen we theocraten. Dus dat zijn mensen die een godsbeeld gebruiken om het menselijke handelen te bepalen. Ja. En daar zijn er gelukkig in, dus in de filosofie die wij beschrijven tot aan 1620, zijn er gelukkig nog niet zoveel van. Maar die gaan er in de moderne tijd veel meer komen. Dus wie weet in het volgende boek. Daar zullen we ook een stuk kritischer ons moeten gaan verhouden tot religieuze denkers, ja. Dank voor je vraag, Dammes. Fijne nacht nog. Ja, bedankt, hè. Ja, dag. Hoi. Goeie vraag, zeg. En jullie hadden een pasklaar antwoord. Laten we gaan naar jullie laatste plaat als discjockeys hier op NPO Radio 1. Ja, jij mag hem aankondigen, Gerard. Ik denk dat deze van jou is, gok ja, ik. Ja, ja, dit is de Fifth Dimension. Het nummer is Aquarius en dat gaat dan over in Let the Sunshine In. En... ik moet je bekennen, ik heb die hele musical Hair nog steeds niet gezien. Ik ook niet. Maar ik ga altijd, jaarlijks ga ik met een vriendenweekend gaan wij op pad. En dan gaan we gewoon in een Ardense villa zitten. En dan gaan we veel plezier maken. Maar we kijken ook altijd, we luisteren altijd heel veel muziek. Maar dit was dus een muziekfilm, The Summer of Soul. Mm-hmm. En dat was in 1969. Dat was een 6 dagen lang in Harlem. Een waanzinnig festival. Stevie Wonder kwam daar. Alle grootheden kwamen daar. En daar werd dit ook gezongen. En ik zat daar, dus ik heb... Rutger Wilmink is eigenlijk mijn muziekvriend. Ik vind het ook leuk om hem even te noemen, want wij hebben samen een app. En we zaten allebei totaal vastgebeiteld in zijn stoel. Het werd gezongen. En die hele muziekfilm was fantastisch. En wij ervaarden dit eigenlijk als een soort extase. Mooi. Gaan we dit nu luisteren? Ja, het laatste nummer alweer van jullie, van de hoofdgasten van deze eerste anderhalf uur van de Nacht van Karel NCV. Gerard Rosterijn, Bob van Geffen. Ja, goede muziek, verrassende muziek. Goed onderwerp, mensen zijn enthousiast, dus dat is mooi. Toch nog heel even snel twee opmerkingen die dan zijn gemaakt in de KONCV-app, in de NPO Radio 1-app. Iemand die wil toch even laten weten dat hij de film Seven een hele toffe kijkervaring vindt, Gerard. Dus, heel veel mensen vinden dat inderdaad. En dat begrijp ik ook wel. Maar ik vond hem te sadistisch. Dus, heel veel mensen vinden hem goed. Maar ja, smaken verschillen toch ook in de filosofie. Ja, ik vind hem ook fantastisch, moet ik zeggen. Sorry. Helemaal en, goed, Benji. Iemand anders die zegt ook nog, wat de orthodoxie betreft, doodzonde dat Vladimir Poetin deze Oosterse stroming binnen het christendom op gruwelijke wijze misbruikt om zijn persoonlijke oorlog tegen het buurland Oekraïne te voeren. Staat genoteerd. Touché. Ja. Goed, om toch nog maar heel even naar de twee grote thema's in het boek terug te komen. Als tot slot. De hoofdthema's, niet misschien de hoofdthema's, maar politiek en religie. Hoewel het boek voornamelijk tot aan de tijd van Descartes gaat, beschrijven jullie ook heel treffend hoe wij tegenwoordig aankijken tegen deze twee onderwerpen. Zo schrijven jullie: religie en politiek lijken de verzamelnamen te zijn voor gewetensdwang en machtsmisbruik. Ik vond het eigenlijk wel passend voor deze tijd waar we in zitten en met de verkiezingen op komst. Kijken jullie daar ook echt zo tegenaan? Nee, we proberen natuurlijk het ook op een andere manier te laten zien. Maar we moeten constateren dat in heel veel gevallen dit wel de betekenissen zijn die mensen daaraan hechten. Ja. Als je kijkt naar de filosofie, dan zijn de twee belangrijke onderdelen van de filosofie de hoogst bereikbare voor de mens. Mm-hmm. Is rechtvaardigheid, dat is de politiek. En de gerechtigheid, of ook wel de contemplatie. Dus het zuivere denken, het zo goed mogelijk of verder, zo ver mogelijk te kunnen denken. Dat wordt nu gezien als zweverig en intellectueel. Mm-hmm. Daar moet je ver van afblijven. Nederland is allesbehalve, is nooit echt een heel intellectueel land geweest. Maar nu is die aversie nog groter. Ja, en of nou rechtvaardigheid in de politiek centraal staat, ja, dat is ook maar te betwijfelen. Dus de belangrijkste waarde eigenlijk in de filosofie, ja, daarvan moet je toch concluderen dat daar niet zo netjes mee omgegaan is de afgelopen decennia. Terwijl dat dus altijd als de belangrijkste waarde van de mens werd gezien. En ook wat deze verkiezingen centraal staat eigenlijk, zou je kunnen zeggen. We hebben natuurlijk nu de opkomst van Pieter Omtzigt met nieuw sociaal contract, die heel erg duidelijk daar toch wel zijn hoofdthema van heeft gemaakt. Hè? Ja. Benoemd heel vaak toeslagenaffaire, Groningse, de mensen van de Groningen aardbevingen. Ja, en ik denk BBB ook. Ja. Ik denk wat er gebeurd is de afgelopen jaren, dat is dus het uitvloeien van keiharde kritiek op de politiek zoals die sinds het millennium geduurd heeft. Eigenlijk. En de vraag is wat daar nu mee gaat gebeuren. Want het is natuurlijk geen makkelijke opgave. Maar dat Omtzigt een meer inhoudelijke manier van politiek wil gaan voeren, dat is duidelijk dat hij dat wil. Of hem dat gaat lukken, dat is de vraag. Er zit zoveel aan vast, maar misschien gaat duidelijk worden dat het probleem wat hier nu ter tafel ligt al heel oud is. Dat samenleving altijd gezocht heeft, elke samenleving, de westerse samenleving, heeft gezocht naar wat rechtvaardig is. En heeft daar wetten en regelingen voor gemaakt die rechtmatig, als het ware, worden uitgeserveerd en doorgezet. Mm-hmm. Maar daarmee nog niet altijd rechtvaardig zijn. En dus iets kan helemaal volgens het recht zijn en toch scheef gaan. Ja. Omdat de wet, ja, toch niet altijd op alle gevallen past. In Rome was men zeer voorzichtig, hè, met vellen van oordelen, gerechtelijke oordelen over personen. Omdat men inzag dat elke casus toch weer net iets anders is dan een andere. Zometeen komen we misschien op een punt waarin we gewoon het hele systeem weer opnieuw aan het moeten overdenken. Ik ben ervan overtuigd dat het systeem zal ook niet kunnen voortduren. Ja. Je ziet ook dat de regelingen die er nu zijn in de gezondheidszorg, met betrekking tot de jeugdzorg enzovoorts, dat zijn allemaal algemene regelingen waar al die individuele casussen niet in passen. En dat is denk ik ook de grote omkering. Als je nou kijkt naar de oude filosofie en de nieuwe tijd, is dus dat daar het gelijkheidsideaal centraal staat. Dus dat een regeling voor iedereen moet gelden, en dat men op het moment dat je gaat zeggen, We moeten naar de individuele gevallen kijken. Dat men zegt, ja, maar dat is dus niet eerlijk. En dat is dus precies wel wat men dus vond... laten we zeggen, al die eeuwen daarvoor. Ja. Dat je dus rechtvaardigheid moet zien in die individuele gevallen. En dat dat dus niet betekent dat dat leidt tot, onevenheden en onrechtvaardigheden. Want op het moment dat er een conflict is, heb je daar de procedures voor van de rechter. En dan kan de rechter besluiten wat rechtvaardig is. Wat rechtvaardig is in die situatie. Dus, ja, dus om daar dan nog iets over te zeggen. Wat altijd heel belangrijk was, was dat het moment van rechtvaardigheid, het besluiten, dat zie je ook in het onderwijs, werd al veel sneller gedaan eigenlijk. Dus dat werd vrij. Bijvoorbeeld, ik zeg maar tussen een huisarts en een patiënt. Uh-huh. Vroeger had je nog veel meer macht voor de huisarts om daar zijn eigen oordeel te vellen. Yes. En dat was ook bij de docent of andere figuren. En nu is dat overgenomen door hogere bestuurlijke eenheden. En dat aspect, dat steeds hoger komt te liggen, en dat dus de mogelijkheid om op individueel niveau rechtvaardig te handelen wordt weggenomen, dat is een van de grote problemen van deze tijd. Dat vind ik een hele goede analyse. En ik zie Bob knikken, dus we zijn het met z'n drieën eens. We zijn het met z'n drieën eens, ja. Mooi. Je zou het nog kunnen... Dat religieuze komt hier een stukje terug. Vrijheid, gelijkheid, broederschap, hè, heet dat in de... De Franse revolutie, ja. En die vrijheid en die gelijkheid, daarvan Geert ligt naartoe. Maar daar hoort broederschap bij. En broederschap is dan net dat gevoel voor... Die menswaardigheid die per persoon net iets anders kan liggen. En in gezinnen weet men dat zoveel mogelijk gelijk wordt gedaan, maar er toch altijd wel wat verschilt. Dat moeten we eigenlijk als samenleving ook beginnen in te zien. En dat gaat. Die samenleving ligt niet vast. Dat wij het systeem noemen zal weer... Dat is aan het veranderen en dat blijft veranderen. Nou, ik ben zelf super geïnteresseerd in de Franse Revolutie en rond Napoleon zo. Dus ja, ik heb daar in de tijd ooit, heel lang geleden, een groot verslag over geschreven. Dus mochten jullie daar nou een boek over schrijven, dan klop even aan. Die gaat snel plaatsvinden in het volgende deel, de Franse Mooi. Revolutie. Ja. Mooi. Ik ga jullie bedanken voor de komst. En heel veel plezier aanstaande vrijdag bij de boekpresentatie. Mensen kunnen niet komen, maar mensen kunnen wel een boek oppikken natuurlijk. Dat willen. Dat kunnen ze zeker. Dat moeten ze gewoon doen. En voor de eendagsschool, als mensen daar wat meer over willen weten, waar kunnen ze terecht? Gewoon googlen en dan kom je op de site, kan je een mailtje sturen. En dan stuur je een mailtje terug en dan kom je op de maillijst. En dan word je geïnformeerd over al onze toekomstige activiteiten. Super, dank jullie wel voor jullie komst en tot de volgende keer. Jij bedankt. Ja, tot zover... Het boek Werelddenkers, geschreven door Gerard Trosterij en Bob van Geffen. Tijd voor muziek en daarna gaan we door. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, they're proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving too. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Bend me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Jim Croce, I Got a Name. Elke week laten we in de nacht van Caro en Cervé een bijzondere podcast horen. En deze week is dat een aflevering van de podcast Boeddha op de Stoep. Dit is een podcast van NPO Radio 5 en Caro en Cervé. Ik was echt de weg kwijt. Ik heb ook nog nooit zo snel een boek uitgelezen. Ik heb hem volgens mij binnen 3 dagen uitgelezen, omdat ik zoiets had van wow. Alles wat hierin staat, ik wou dat ik dit wist toen ik 1 jaar of 12 was. Dan was mijn leven heel anders verlopen. Ik sta op de stoep bij Anoushka van Smalen, die eigenlijk een hekel heeft aan haar naam en zich daarom liever Viva noemt, haar artiestennaam. En Anoushka die heeft een boek gelezen waardoor haar leven volkomen veranderd is. Dat boek heeft haar uit een grote persoonlijke crisis geholpen. Ze is DJ, 33 jaar oud. Nou, ze doet nog veel meer en ik ga bij haar aanbellen. Nou, laat ik maar aankloppen eigenlijk. Hier in het hartje van Rotterdam. Nederland en spiritualiteit gaan steeds vaker hand in hand. De tuinkabouter is steeds meer vervangen door een Boeddha-beeld. Want zo'n beeld in huis geeft rust. Maar je mag hem niet zelf kopen. Je hoort hem te krijgen. En daarom ga ik, Joris Linssen, op pad met een Boeddha-beeld. Ik geef dit beeld een week te leen aan inspirerende Nederlanders met een bijzonder levensverhaal. Mensen die een persoonlijke crisis hebben weten om te buigen tot een waardevolle levensles. Hi, Anoushka. Hallo, goedemorgen. Welkom. Hi. Wow, wat een geweldig leuke studio is dit, hè? Een oud schoolgebouw, toch? Ja, een oud schoolgebouw uit 1905, volgens mij. Afgelopen week stond het beeld bij Anoushka van Smalen. Zij kreeg een enorme burn-out, viel meer dan 20 kilo af. Maar toen was er dat boek dat haar leven veranderde. Waar staat mijn Boeddha-beeld eigenlijk? In Rotterdam. En waarom heb je hem hier in huis neergezet? Waarom heb ik hem hier in huis neergezet? Omdat dit wel voor mij een soort van veilige plek is. En een Boeddha toch ook wel wat veiligheid geeft, denk ik. Dus vanuit daar. Kun je eens laten zien waar die staat? Ja, hij staat hier heel mooi bij de spiegel. Daar heb ik een leuk hoekje. Met een instrument. Oh, ja, ik zie hem, staan. Een plantje, wat stenen. En wat heeft de Boeddha deze week allemaal meegemaakt hier? Het is een bewogen week geweest. Het is een week geweest waarin ik de sleutels heb gekregen van mijn nieuwe spot. En je bedoelt een nieuwe werkplek? Een nieuwe werkplek, inderdaad. Wat is dat voor een spot? Dat is aan de ene kant mijn nieuwe studio, Artistic Freedom. En aan de andere kant een plek waar ik voor kinderen artistieke lessen wil gaan geven. Om hun kennis te laten maken met hun innerlijke artistieke stem. En daar ben ik dus deze week in ieder geval heel druk mee bezig geweest. Wauw. Hey, we staan hier ook bij een hele grote spiegel. Daar staat de Boeddha voor eigenlijk. Maar nu sta jij zelf voor de spiegel. Kun je jezelf eens beschrijven? Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik een vrouw, een volwassen vrouw die wat heeft meegemaakt, maar haar lessen heeft geleerd. Ik ben van Surinaams-Nederlandse afkomst. Ik ben 33 jaar oud. Ik weet niet of je dat helemaal me ziet, maar... Wat denk je? Nou ja, als ik een flesje wijn koop, dan vraagt ze me nog steeds om mijn ID. En dan schrikt ze wel eens van, dus ik denk het niet. En beschrijf je kleding eens? Nou, ik heb een zwarte jeans aan. Aan de ene kant een gat. Ik hou wel een beetje van als het niet helemaal gelijk is. Ik heb een jersey aan en een harnas eroverheen. Een harnas eroverheen? Een harnas. Een soort rugzak zonder zak. Ja, eigenlijk wel. Waar is dat voor? Voor de mode, gewoon voor de leuk. Dat geeft het net even wat extra shoe. Ja, je hebt heel groot nummer 12, hè? Ja, en lak op de achterkant. Want ik bedoel, van het hebben we altijd wel nodig, toch? Een beetje geluk in het leven. Ja, en wat voor schoenen heb je al? Ik heb slippers aan. Ja, vandaag heb ik geen schoenen. Nee. Ik vind ook als je thuis bent, hoef je geen schoenen aan te doen, toch? Jij bent eigenlijk niet zo tevreden met je oorspronkelijke naam. Anoushka, waarom is dat? Tevreden. Ik merkte gewoon op een gegeven moment dat die naam gewoon minder goed bij me paste. En hoe merkte ik dat? Soms als mensen me riepen, had ik zoiets van, maar ik weet niet, het resoneerde gewoon op een gegeven moment niet meer. En ik merkte gewoon dat mijn artiestennaam Viva gewoon beter bij me paste. Ook de betekenis daarvan, dat staat gewoon voor meer de bubbliness, voor lang leven, voor de vrolijkheid. En ja, ik merkte dat op een gegeven moment mijn leven ook een beetje geshift was naar die kant. En dat die naam gewoon beter bij me paste. Je hebt een heel vrolijk leven. Ik doe mijn best, ja. Ik denk, je moet zelf de slingers ophangen, toch? Je moet er zelf wat van maken. Natuurlijk heb je wel eens momenten die gewoon wat minder zijn. Maar ja, ik ben echt wel dankbaar voor het leven dat ik heb. Absoluut. Maar dat is niet altijd zo geweest. Nee, dat is wel echt een hele journey geweest, inderdaad. Ja. Hoe was jouw kindertijd? Hoe was mijn kindertijd? Er zijn best wel wat pittige momenten geweest. Mijn moeder die is, voordat ik geboren ben, is zij getrouwd geweest. En ik heb ook een broer. Die heeft dus een andere vader. Mm-hmm. En dat was de liefde van haar leven. En die is helaas best wel jong overleden aan een hartaanval. Oh, dus voordat jij geboren bent, had je moeder een relatie met iemand en dat was de liefde van haar leven? Dat was de liefde van haar leven. Daar is ze mee getrouwd geweest, kind meegekregen met de intentie van, dit is gewoon mijn leven. Ja. En hij was toen midden 30, die kreeg een hartaanval. Waar zij bij was en waar mijn broer ook bij was. En dat heeft zo'n grote impact op haar gehad. Ik merk daar heeft ze nu nog steeds last van. Mm-hmm. En ik denk dat onbewust dat zij ervoor gekozen heeft om mij op de wereld te zetten, om een soort van dat stukje een beetje terug te krijgen. Dus die liefde die ze eigenlijk kwijt was, om dat dan bij mij te zoeken. En dat heeft geresulteerd in dat eigenlijk ik heel veel gedaan heb voor haar. En dat ze eigenlijk heel veel op me geleund heeft. Ja. Dus jij groeide op terwijl je moeder eigenlijk heel erg haar eerste grote liefde miste. Hoe was jouw jeugd dan? Ik heb op zich een fijne jeugd gehad. Maar ik merkte toch aan mijn moeder dat ze altijd soort van verdrietig was. En wat deed dat met jou? Ja, heel veel onbegrip. Omdat ik dat eigenlijk niet alleen bij mijn moeder zag, maar ook bij mijn broer. En mijn broer was er ook best wel door getraumatiseerd. En ik begreep dat niet. En ik dacht dat het door mij kwam. Oh. Ik dacht van, jullie hebben allemaal iets meegemaakt samen waar ik geen onderdeel van was. Maar ik heb het toch altijd wel meegekregen. Ik ben bijvoorbeeld al van jongs af aan dat ik bijvoorbeeld meeging naar de begraafplaats. Of dat er verhalen verteld werden. Maar ik had zoiets van, ik weet het niet, ik begrijp het niet. Ik begrijp ook niet zo goed waarom jullie altijd een beetje somber zijn. Ligt het dan aan mij? Want ik heb dat niet, of zo. Werd je daar onzeker van? Ja, ik ben er heel onzeker van geworden. Absoluut, ja. Hoe uitte zich dat? Ik denk dat ik denk dat ik er pas echt later achter kwam dat ik er heel onzeker van werd, toen ik echt een burn-out kreeg. En dat ik zoiets had van, volgens mij weet ik helemaal niet wat gelukkig zijn is. Volgens mij, ik voel de wind helemaal niet langs mijn gezicht blazen. Ja. En dan merk je van die kleine dingetjes op en dan denk je van, volgens mij heb ik dit altijd al gehad. Hoe oud was je toen je die burn-out kreeg? Een jaar of 22. En hoe kwam dat? Hoe het kwam? Ik denk dat het komt door verschillende dingen die er in het leven gebeurd zijn. Maar ik denk dat de klap wel echt kwam doordat ik iets heel vervelends had meegemaakt op werk. Ik had een eigen winkel en ik merkte dat mijn leidinggevende fraudeerde in mijn winkel. Wat echt een enorme klap voor mij was. Ik dacht van, mensen doen dat toch helemaal niet. Toen kwam eigenlijk alles een beetje eruit. Dat ik helemaal anxieties kreeg. Angsten? Ja. Yeah. Hoe werkte dat? Bijvoorbeeld als ik de tram instapte, alles kwam op me af. Alles werd helemaal donker, zoomde helemaal in, alsof ik een soort van hartaanval kreeg. Als ik de winkel inliep, of als er gewoon te veel mensen om me heen waren. Toen dacht ik van, volgens mij is er wel echt iets met me aan de hand. Echte paniekaanvallen. Paniekaanvallen. Daarvoor had ik ook wel allerlei lichamelijke klachten waarvan ik zoiets had van... Nou ja, weet je hoorde een aflevering van de podcast Boeddha op de stoep. Wil je nou meer horen? Je vindt de andere afleveringen in je favoriete podcast-app. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Het is vandaag World Kindness Day. En omdat je niet vaak genoeg iets liefs kan zeggen... belde de redacteuren van de KRO en CRV Radioschool een geliefde op. Hallo, met Franka. Hoi, zus. Hi. Hi. Ik wilde even zeggen dat ik het altijd heel erg waardeer... dat je altijd voor me klaarstaat en als ik iets nodig heb... dat ik dan altijd bij je terecht kan. Ik waardeer het ook altijd heel erg. Hallo, Droppie. Ik wil jou... Ik wil jou vertellen dat ik heel trots op jou ben... over hoe goed jij het doet op school en op je stage. Nou, dat is lief. En daar bel ik voor. Nou, dat vind ik heel lief van je dat je daar even voor belt. Dat doet me goed. Hey, mam met mij. Hey. Hey, ik wilde heel graag even tegen je zeggen dat ik zo dankbaar ben... dat jij altijd zo fijn naar me kan luisteren als ik er even helemaal doorheen zit... of als ik juist leuke dingen te vertellen heb. Ben ik heel dankbaar voor. Nou, lieve schat, wat fijn om te horen. Maar daar ben ik je moeder voor. En... ik wil jou een compliment geven dat jij je zo veilig voelt bij mij en zo vertrouwd voelt bij mij. Dat je de dingen waar je mee zit ook met mij deelt. Hoi, met Bed. Hey Bed, met mij. Wat is er? Ik wil gewoon heel veel zeggen dat ik van jou. ik ook van jou. Tegen wie ga jij vandaag iets liefs zeggen? Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. Dan ga ik daar ook eens even over nadenken. Kan vast geen kwaad. Billy Joel, New York State of Mind. It comes down to reality, is fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. I'm in a New York state of mind. Ja, het is echt godslastering, maar ik ga hem toch uitschrijven. Ja, iets anders namelijk. Loesje is jarig. Weer een stukje ouder, maar haar spreuken blijken tijdloos. Redacteur Merel van Waalwijk van Doorn heeft daarom een verjaardagscadeautje voor haar in elkaar geknutseld. Luister even mee. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Je kent me wel, van die scheurkalender bij jou thuis op de wc. Je weet wel, die woorden waar jij in nood wel eens je billen mee hebt afgeveegd. Is niet erg hoor, lijkt me alleen niet zo lekker, want mijn woorden zijn best pittig. Ja, een Loesje poster waait namelijk graag tegen de wind in. Je hoort het al, de stem van Loesje is de stem van iedereen. Ik ben kritisch, doch positief. De plus heeft nou eenmaal een streepje voor op de min. En ik moet ook wel. Ik werd geboren in de jaren 80. De tijd van het doemdenken, de krakersrellen en de Koude Oorlog. Dus ik heb me even gesolliciteerd op een voorbeeldfunctie. Door ergens voor in plaats van tegen te zijn. En dat kan best spannend zijn, ook in de tijd van nu. Maar goed, leven is meervoud van lef. Dus om goed te leven moet je lef hebben. En dat heb ik, want ik durf eigenlijk alles wel te zeggen. Het recht op vrijheid van meningsuiting is er niet voor niets. Met de censuur van tegenwoordig mogen zelfs boeken niet meer uit de kast komen. Maar in mijn ogen is censuur maar een mening. Daarin ben ik altijd hetzelfde gebleven. Maar over één ding vergissen jullie je nog wel eens. Ik ben niet meer dat schattige rebels meisje die met haar bende overal op straat posters ophangt. Ik wil best zeggen wie ik ben, maar pin me er niet op vast. Ik ben inmiddels een vrouw van middelbare leeftijd. 40 jaar ben ik deze maand. Zit ik net lekker in mijn vel, gaat het hangen. Maar goed, als je lijfje in de steek laat, hoor dan vooral niet achteraan. Die rimpels, daar kan ik trots op zijn. Dat zijn de strepen die ik heb verdiend. Dus vanavond ga ik dansen tot mijn steunkousen ervan afvallen. Gefeliciteerd, Loesje. Ja, en dat was alweer het tweede uur van de nacht van Caro en CV. Straks zijn we bij je terug. We hebben de afgelopen anderhalf uur gesproken met de filosofen Gerard Drosterij en Bob van Geffen over hun boek Werelddenkers. En straks praat ik met Norbert Klein over slapen. Nou, dat tot straks. NPO Radio 1. 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De lijsttrekkers van de VVD, D66, PVV, SP, Partij voor de Dieren en de BBB zijn het eens dat er iets gedaan moet worden voor mensen met een middeninkomen die in de knel zitten. Dat bleek afgelopen avond bij het tweede RTL-verkiezingsdebat. De VVD wil de belastingen verlagen, waardoor er netto meer overblijft. BBB heeft een plan om te kijken of er over de eerste 30.000 euro geen premie betaald hoeft te worden. Caroline van der Plas voegde daaraan toe dat het maar een idee is. Het is niet doorgerekend door het Centraal Planbureau. Voor het programma hadden de lijsttrekkers van Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks PvdA afgezegd. De aanwezige lijsttrekkers kregen vragen van het publiek over wonen, zorg en de portemonnee. Tenminste, 3 Russische officieren zijn omgekomen bij een explosie in de bezette stad Melitopol. Dat zegt de Oekraïense inlichtingendienst. Het gaat volgens de dienst om een wraakactie van lokale verzetsgroepen. Persbureau Reuters kon de claim niet onafhankelijk verifiëren. Melitopol werd vlak na de inval in Oekraïne veroverd door Rusland. De stad is voor de Russen van groot belang voor de verdediging van het veroverde gebied in het zuiden van Oekraïne. Amnesty International vindt dat de geloofwaardigheid van de EU op het spel staat door de verdeeldheid over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens de mensenrechtenorganisatie is de EU er tot op heden nauwelijks in geslaagd om tot een gezamenlijk standpunt te komen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU komen vandaag bijeen in Brussel om de oorlog te bespreken. Amnesty International dringt aan op een staakt het vuren. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. In het noorden geldt code geel vanwege dichte mist. Het is 1 tot 6 graden. Komende dag veel regen en wind. In de middag wordt het droog met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je luistert naar het derde uur van de nacht van KRO NCRV. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. De afgelopen 2 uur hebben we het gehad over filosofie. Samen met de filosofen Gerard Drosterij en Bob van Geffen en hun nieuwe boek Werelddenkers. Komende uur zit ook stampend vol. Zo gaan we het onder andere hebben over slaap. En dat doe ik samen met Norbert Klein. Norbert, fijn dat je er bent. Dankjewel. Goed geslapen trouwens? Ik heb net 3 uurtjes heerlijk geslapen. Kijk, nou, dan gaan we daar straks verder over praten. En we gaan het ook hebben over poppodia, Noorderlicht en over abortus. Maar eerst, zoals je gewend bent van ons, gaan we het hebben over de dag van vandaag. Het is 13 november, de start van je week en een bijzondere dag in de geschiedenis. Op deze dag in 1945 werd Sukarno de eerste zelfverkozen president van Indonesië. Pas 4 jaar later werd hij na een onafhankelijkheidsoorlog opnieuw verkozen en officieel beëdigd. Enzio Sukarno legt de eed af in handen van de president van het Hoge Rechtshof volgens de rites van de islam. Om 11 uur was de plechtigheid afgelopen. De eerste president van de Verenigde Staten van Indonesië had zijn ambt aanvaard. Zijn benoeming vormde de basis voor het Indonesië zoals wij dat nu nog kennen. Op 13 november 2009 keek Nederland massaal naar Domino Day. Ja, ik ook. Bijna 3 miljoen mensen keken naar het SBS-programma met de meeste dominostenen ooit. De vuurbrug was het zwaarste element. Hij zet er eentje tussen. Ja. Heel goed. Dat had hij nodig. Nog één. Want daar... Oh, kijk uit, dat je niet aanstoot, Pavel. Kijk uit. Ging het aan mis. Nou, okay. Zet het poortje open, het hendeltje open. Open het. Zet open het. Open het. Ja. Is open. Right. Kijk, kom. Het was een heel groot feest. Ja! Ze juichen! We hebben hem! Een nieuw record! 4.491.863 steentjes! Het was dus een wereldrecord van ruim 4 miljoen stenen. En het is nog steeds niet verbroken. In 1940 ging Fantasia in première. De film van Walt Disney bestaat uit meerdere fragmenten met muziek. En deze worden ingeleid door... How do you do? My name is Deems Taylor. What you're going to see are the designs and pictures and stories that music inspired in the minds and imaginations of a group of artists. So now we present the Toccata and Fugue in D minor by Johann Sebastian Bach, interpreted in pictures by Walt Disney and his associates, and in music by the Philadelphia Orchestra and its conductor, Leopold Stokowski. Disney bestaat nu 100 jaar en daarom zijn de films en muziek ook eind dit jaar in Ziggo Dome te bezoeken. In 1907 vloog op deze dag voor het eerst een helikopter. Paul Cornu, een Franse fietsenmaker, bouwde het toestel van 6 meter lang. En het vloog ongeveer 20 seconden en kwam tot een hoogte van 1,5 meter. Nou, dat valt heel erg mee, toch? En je kan maar aan één film denken bij dit nummer. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Enig idee welke film, Norbert? Nee. Nee, ja, The Dirty Dancing. Ik heb hem ook nooit gekeken. Maar de film was 36 jaar geleden voor het eerst te zien op de Nederlandse filmdoeken. Een culturele massie. En nu ben jij weer helemaal bijgepraat en heb je genoeg gesprekstof voor bij de koffieautomaat. De nacht van KRO en CRV. Ja, we hadden het in het laatste deel van het vorige uur over Loesje. En Loesje heeft over elk onderwerp wel een spreuk. Zo ook over het onderwerp waar we het nu over gaan hebben, slaap. Ze schrijft: slaapproblemen wanneer een goede nachtrust je grootste droom is. Dat blijkt voor steeds meer jongeren het geval. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal jongeren dat slaapproblemen heeft met 8% is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een serieus probleem dus. Psychologen zien namelijk een verband met de mentale gezondheid bij de jeugd. En Norbert Klein is slaapexpert bij Culture of Sleep. Norbert, goeienacht. Goeienacht. De derde keer, maar nu zijn we echt wakker. Zeg, er wordt heel veel gesproken over dat telefoons en social media heel erg bijdragen aan die slaapproblemen. Is dat de belangrijkste factor voor slechte slapen? Dat blijft een beetje gissen. Dus er zijn een aantal factoren die daar waarschijnlijk eens meespelen. Mm-hmm. Ten eerste is het zo, en dat is altijd al zo geweest, dat jongeren meer slaap nodig hebben dan volwassenen. En dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Dus als baby beginnen we met wel 16 uur slaap per dag. En tijdens onze kindertijd wordt dat iets minder. Maar pubers hebben wel 9 tot 10 uur slaap per nacht nodig. En dat is dus al meer dan een gemiddelde volwassene. Die hebben daadwerkelijk meer slaap nodig? Die hebben daadwerkelijk meer slaap nodig. En dat is iets waar het heel vaak al misgaat. En bovendien ligt hun slaapritme eigenlijk iets later op de dag of iets later in de nacht. Mm-hmm. Waardoor ze van nature iets later naar bed zouden gaan, maar dus ook later op zouden staan. Maar ik weet niet hoe laat jij startte op de middelbare school. Ja, dat was. Nou, de mensen die gaan luisteren en met mij in de klas hebben gezeten, geloven het niet. Maar je moest er zijn om 9:10. En ik kwam dan rond 9:30 ongeveer. Ja, precies. Nou, ja. Dan volgde jij waarschijnlijk je natuurlijke ritme. Ja. Door er wat later te zijn. Want 9:10 is. Dus als je dan, laten we zeggen, om 7:30 op moet om er te zijn. Dat is eigenlijk heel erg vroeg voor een puber of voor een tiener. En je gaat ook later slapen. Want ja, tenminste, ik weet niet hoe jij dat deed als tiener, maar dan ga je niet slapen wanneer je het horen krijgt dat je moet slapen. Nee, absoluut niet. Nee, dan ga je misschien naar je kamer. Maar nog in mijn tijd was dat dan nog een boek lezen onder de dekens. Want ik had nog geen telefoon. Maar, maar in ieder geval stelde dat slapen nog even uit. Mm-hmm. Dus dat is iets wat heel belangrijk is, maar wat wel vaak over het hoofd wordt gezien. Dus ouders weten dat vaak ook niet. De jongeren zelf misschien ook niet. Dat ze gewoon wat meer slaap nodig hebben. Nou, dat was altijd al zo. En nu zien we dus inderdaad, niet alleen maar afgelopen jaar, maar al jaren, een stijging in slapeloosheid of slaapproblemen onder jongeren. Het is niet zo dat er onderzoek is geweest, eenduidig onderzoek, en dat we precies weten waar het vandaan komt. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat er steeds meer inderdaad schermgebruik is, maar je hebt ook steeds meer druk, sociale druk, prestatiedruk. We willen allemaal de perfecte, leuke persoon zijn. We willen er goed uitzien. We willen goed presteren op school of op je werk daarna. En we willen eigenlijk alles goed doen. Dus er ligt heel veel druk achter. En daarnaast zijn we inderdaad de hele dag geactiveerd. Dus je hebt eigenlijk constant prikkels. Ja, we hebben constant prikkels. Dus het niveau van activatie in je zenuwstelsel is heel erg hoog. Dat wordt gevoed door zowel fysieke activiteit als mentale activiteit. En die fysieke activiteit die is denk ik niet heel erg veranderd over de jaren. Maar er is heel veel mentale activiteit bijgekomen. Omdat we alle rustmomentjes die we eigenlijk hadden over de dag vullen met social media, scrollen. Ja. En er wordt nu een verband getrokken tussen de mentale gezondheid van jongeren en dus die problemen met slapen. Ja. Zie jij dat ook zo? Ja, absoluut. Ja, dus we weten dat er een verband is tussen bijvoorbeeld depressies en slapeloosheid. Maar bijvoorbeeld ook tussen burn-out en slapeloosheid. Dus die zaken daar, die hebben invloed op elkaar. En dat vormt vaak een negatieve spiraal die elkaar in stand houdt. Want zodra je wat minder goed slaapt, ben je meer vatbaar voor een depressie of een burn-out. Mm-hmm. Maar zodra je een burn-out of een depressie hebt, de symptomen van die beide dingen zijn ook dat je slechter slaapt, dat je te maken hebt met slapeloosheid. En dat houdt elkaar dus in stand. Dus stel dat je een depressie hebt, dan slaap je daardoor slechter. Maar slecht slapen voedt ook weer de depressie. Dus je komt echt in een vicieuze cirkel terecht eigenlijk. Ja, en wat heel lastig is, is dat in de hulpverlening dat stuk slaap vaak te weinig aandacht krijgt. Dus dan zeg je, misschien heb je een hele goede psycholoog die helpt bij een depressie. Maar die helpt je dan niet bij die slapeloosheid. Dus zorg je eigenlijk maar dat één deel van die cirkel wordt opgelost of beter wordt. Of mensen komen helemaal niet bij een hulpverlener terecht. Nou ja, dan is het nog lastiger. En nu kan ik me voorstellen dat mensen van een nog oudere generatie misschien wel, die dit dan een beetje aanstelleritis vinden of zo, van jongeren die dan denken, ja, maar ja, ik moest vroeger ook gewoon vroeg op school zijn. En ik moest zelfs nog werken vanaf mijn 12e bij de HEMA of weet ik veel wat. Maar die prikkels dus die sociale wereld nu met zich meebrengen, die zijn dus wel echt daadwerkelijk toegenomen dan, als ik het goed begrijp. Ja, absoluut. En het is belangrijk om te zeggen dat er zeker 30, 40, 50 jaar geleden ook jongeren waren met slapeloosheid of slaapproblemen, maar het aantal wel toegenomen is. En het is inderdaad die prikkels, dus die telefoons. We hebben het vaak over dat schermgebruik en het blauwe licht wat daaruit komt en dat je slaap zou beïnvloeden. En dat lijkt eigenlijk wel mee te vallen, zeker op basis van recent onderzoek. Maar wat al dat telefoongebruik doet, is inderdaad dat je nooit rustmoment hebt. Dus nooit dat arousal, je activatie van je zenuwstelsel kunt afbouwen overdag. En daarnaast doet het gewoon heel veel met je. Hè? Dus WhatsAppen met iemand met wie je misschien ruzie hebt. Of je bent verliefd op iemand en dat is spannend. En daar heb je contact mee. Of alles, de sociale druk die de sociale media met zich meebrengen. Dus je gaat ook nog eens door heel veel emoties heen. Maar het is vooral dat je al die kleine momentjes per dag waar je normaal gesproken rust had. Dus het beste voorbeeld is vroeger als je naar het toilet ging, had je echt even rust. En nu zit je dan nog steeds te scrollen. En pakt je de Donald Duck of zo vroeger. Precies, maar ja. er is geen echte rust meer overdag. En dat zie je dus als je naar bed gaat, dat je dus helemaal aanstaat. En daardoor wordt het moeilijker om in slaap te vallen. En wat zouden we dan moeten veranderen aan ons leven om makkelijker in slaap te vallen? Want ja, ik zeg, als ik het zo hoor en ik ben een puber, dan zou ik dus misschien denken, nou, later naar school. Dat je het leven opschuift? Ja, absoluut. Het later naar school gaan is een ding. En dat kunnen pubers natuurlijk, nou ja, je kunt het eerste uur spijbelen. Maar hè, dus daar kunnen de tieners of de pubers niet zelf iets aan doen. Maar het zou inderdaad voor de slaap van onze jongeren heel goed zijn om dat later te beginnen op school. En er is ook wel eens een lobby voor geweest. Maar daar is, nou ja, dat schijnt moeilijk te veranderen. Mm-hmm. Maar dat zou heel erg goed zijn. En kijk, je kunt zeggen, het zou heel goed zijn om die telefoon helemaal weg te nemen. Maar ik vind het zeker in de hulp van mensen met slapeloosheid altijd belangrijk. Je moet ook realistisch zijn, dat gaat niet gebeuren. Zo simpel is het nou eenmaal. We hebben dat apparaat nu eenmaal in ons leven. Maar er zijn wel dingen die je kunt doen. Bijvoorbeeld toch kleine rustmomentjes overdag inbouwen. Dus als het maar 2 keer 5 minuten gewoon echt even stil is, dan zou dat al best wel wat kunnen helpen. Als in geen telefoon pakken, geen muziek op je oortjes. Precies, even helemaal niks. En dus ook geen muziek inderdaad. En ik bedoel, je zou kunnen gaan mediteren, maar dan is alweer een stap verder. Maar gewoon even op de bank zitten en gewoon even in het niks staren, een paar minuutjes. Helpt al heel erg om even wat meer rust in die dag te brengen. Of bijvoorbeeld een powernapje te doen overdag. Hè. Dus dan heeft het al iets meer een labeltje, maar je gaat gewoon even liggen 10 minuten, 15 minuten met je ogen dicht. Dan hoef je niet eens in slaap te vallen. Noem het een power break. Maar dan, het wordt toch een beetje meditatieachtig als ik zo zit te horen. Maar zo die vibe kom je in. Ja, klopt. Het gaat er in ieder geval om dat je even met jezelf en je eigen gedachten bent. Want daar komen we volgens mij zo meteen nog op. Maar dan heb je niet alleen maar 's nachts ruimte voor die gedachten. Want dat is nu iets, naast het feit dat je hele hoge activatie hebt, mm-hmm. zijn we dus eigenlijk nooit alleen met onze gedachten. Niet de positieve gedachten, niet de negatieve gedachten. Maar dat betekent wel dat als we eenmaal in bed gaan liggen en we leggen die telefoon wel weg en we zijn even niet aan het praten met iemand anders en er is geen televisie die ons afleidt, dan is dat het enige moment die we hebben waarop we helemaal alleen met onze gedachten zijn. Is dat de reden waarom je piekert als je eenmaal in bed ligt? Dat is eigenlijk de grootste reden waarom we vooral piekeren als we in bed liggen. Ja, het feit dat er even geen afleiding is, betekent dat er gewoon opeens ruimte is voor al die gedachten die je hebt. En het is grappig als je het hebt over gedachten. We hebben eigenlijk bewust gedachten die we bewust oproepen. De gedachten die jij nu hebt over het runnen van dit programma bijvoorbeeld. Ja, nee, dus daar heb je allemaal bewuste gedachten over. Ja. Maar we hebben ook allemaal onbewuste gedachten die we niet sturen. Die komen gewoon op. Dus simpele manier om dat uit te leggen is, als je al je gedachten zou kunnen sturen, waarom zou je dan ooit verdrietige gedachten hebben? Dan zou je ervoor kiezen om die niet te hebben. Precies. Maar goed, die komen gewoon op. Maar die komen overdag misschien ook wel op. Maar je wordt zo afgeleid door het gesprek wat je hebt, het werk wat je aan het doen bent, het feit dat je de bus op tijd moet halen, dat je eigenlijk geen ruimte hebt voor die gedachten. Totdat je 's nachts in bed ligt en dan is er alle ruimte voor die gedachten. Mm-hmm. En dat is de reden waarom het 's nachts veel vaker voorkomt dat we liggen te piekeren. Puur en alleen omdat er dan meer ruimte voor is. En wat moet je dan doen als je dan... Nou oké, goed, je moet die rustmomentjes inbouwen. Dat is stap 1. Maar stel, je ligt toch in bed te piekeren. En misschien luister je wel naar dit programma. Iedereen heeft daar zijn eigen methodes voor. De een die gaat schaapjes tellen. Ik zelf doe alsof ik in een favoriete film van me bivakkeer, als het ware. En dan val ik uiteindelijk toch wel in slaap. Is er een... Ja... Een wondermiddeltje of een wondermethode? Ik weet niet of ik het een wondermethode wil noemen, maar er is zeker een manier om ermee om te gaan. Puur omdat het is... om er te hoge verwachtingen van te hebben, is waarschijnlijk ook niet goed. Maar wat we vaak doen als natuurlijke reflex is dat we die gedachten eigenlijk proberen weg te duwen. Dus of je nou schaapjes stelt of denkt aan een leuke vakantie die je gaat hebben, of eigenlijk probeer je gedachten ergens anders heen te sturen. Precies. En we hebben daar heel veel verschillende technieken voor, maar die komen allemaal op hetzelfde neer. En eigenlijk kennen we allemaal wel dat idee dat dat gewoon niet zo goed lukt. Dat de negatieve gedachte ook gewoon weer terugkomt. Mm-hmm. Dus je kan schaapjes stellen. En met de redacteur met wie ik het voorgesprek voor dit programma deed, die zei, ik ben wel eens tot 300 gekomen. Nou, dat is heel ver. Dat is heel ver. Is mij nog nooit gelukt. Maar ook bij die personen, ook na 300, er komt een moment dat die andere gedachten gewoon weer terugkomt. En die gedachten zijn heel sterk. Dus je hebt een stroming in de psychologie, dat heet ACT. Dat is Acceptance and Commitment Therapy. En daar zitten heel veel oefeningen in om daarmee om te gaan. En die gaan eigenlijk uit van een andere benadering. Dus in plaats van die gedachten wegduwen, zeg je oké, ik weet dat als die gedachte opkomt dat die heel sterk is en dat die wel even blijft, dan kan ik me er beter maar op gaan richten. En dat maakt die gedachte eigenlijk minder sterk. En het is een beetje, je moet het zien alsof je met een vriend aan het discussiëren bent ergens over. En die vriend spreekt jou bijvoorbeeld ergens op aan. Want dat is vaak onze eigen gedachten zijn ook heel erg zelfkritiek. Heel vaak. Kritisch, ja. Ja. Dus, maar als jij tegen die vriend, als die vriend zegt, nou, ik wil nu echt even iets bij je kwijt. Ik vind dat je iets verkeerd hebt gedaan. Als jij dan zegt, nee, ik wil het niet horen, je duwt het weg. Dan gaat die vriend waarschijnlijk alleen maar extra gas geven. Van, ja, maar wacht even, ik wil daar echt iets over zeggen. En met die gedachten is het eigenlijk net zo. Terwijl als jij je naar die vriend richt en zegt, oké, dan... Ik ga even zitten, ga jij even zitten. Ik luister even naar je, ik ben benieuwd wat je te vertellen hebt. Dan vertelt die vriend wat hij aan kritiek heeft. Maar dan is het daarna weg en dan wordt het luchtiger. En zo is het eigenlijk met je eigen gedachten ook. Dus niet wegstoppen eigenlijk. Niet wegstoppen, juist even naar die vervelende gedachten toe gaan, bewust. En daar heb je vanuit die ACT-methode heb je daar allerlei verschillende methoden voor. Door bijvoorbeeld te vragen aan de stem in je hoofd van, nou, wat wil je me vertellen? Maar je kan het ook wat lichter maken door bijvoorbeeld te kijken, oh, maar welke kleur heeft die gedachte? Of hoe zwaar of hoe licht is die gedachte? Of kan ik die gedachte in de hoek van de kamer zetten? Dus dat je eigenlijk een beetje mee gaat spelen. En dat kan je oefenen over tijd. Dat kan je dus het beste overdag oefenen. Maar als je een paar minuten per dag daarmee oefent, kan je daar heel goed in worden. En dat helpt je uiteindelijk om die gedachte wat meer lucht en ruimte te geven. En daardoor verdwijnt hij op een gegeven moment. De ACT. ACT-methode. Ja, Acceptance and Commitment Therapy. Oké, onthouden. Ja. Mochten mensen nou hiernaar hebben geluisterd en denken, ik wil hier meer over weten, kunnen ze ergens terecht? Zeker. Die ACT-methode kan je heel goed googlen en daar kan je heel veel oefeningen voor vinden. Mm-hmm. Bij ons op de website Culture of Sleep vind je daar ook informatie over en ook wat audio-oefeningen om daarmee te oefenen. Maar ja, je kunt, als je daar naar googelt, kun je daar zeker oefeningen voor vinden. Norbert Klein, slaapexpert bij Culture of Sleep. Dankjewel voor je toelichting en het komen naar de studio. Dankjewel. Fijne nacht nog. Fijne nacht. I second that emotion, Smokey Robinson. Ja, heerlijk. Goed, vandaag viert Poppodium 013 hun 25-jarig bestaan. De vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals maakt zich hard voor de belangen van deze podia. Berend Schans is directeur van de WNPF. Berend, goedemorgen. Goedemorgen. Ik noem het al even kort. Jullie maken je sterk voor de belangen van Poppodia in Nederland. Kun je me vertellen op welke manier jullie dat doen? Oh, dat is heel veelzijdig. Ik leg altijd uit aan mensen buiten onze wereld dat wij de randvoorwaarden voor onze leden proberen te optimaliseren. Dus dat kan gaan over cultuurbeleid, dat kan gaan over belastingwetgeving, dat kan gaan over zaken die met arbeid te maken hebben, maar ook over programmering. Dus het ligt op alle vlakken waar wij mee bezig zijn. En welke rol spelen de Nederlandse poppodia voor Nederland eigenlijk? Want ik hoor wel af en toe het woord poppodia, maar... Het is een belangrijke plek waar eigenlijk culturele expressie plaatsvindt. Hè? Ik bedoel, popmuziek is een vorm van kunst. En die poppodia, maar ook de popfestivals trouwens, bieden een platform voor artiesten om hun product zeg maar aan het publiek te laten zien en een soort fanbase op te bouwen. Daarbij komen er ook allerlei andere krachten vrij, zou ik bijna willen zeggen. Want dat draagt heel erg bij aan, dat noemen ze in het beleidstermen, sociale cohesie. Mm-hmm. Dus dat er krachtige sociale banden worden samengesteld. Heel veel mensen vinden hun identiteit in het nachtleven. En daar spelen poppodia ook een enorme belangrijke rol in. Het draagt bij aan de talentontwikkeling van artiesten. Want artiesten kunnen zichzelf verbeteren door veel te spelen. Ontwikkelen zo hun stijl. Het draagt bij aan talentontwikkeling van mensen die er werken. Heel veel mensen, bijvoorbeeld bij 013... werkt ook nog met vrijwilligers. Dus heel veel vrijwilligers die ontwikkelen daar een burgerschap of kennis. En komen via 013 bijvoorbeeld op een andere plek terecht. Ze worden ontdekt eigenlijk dan. Ja, zeker. Want speelt Nederland, die speelt daar... Ja, ik kan me voorstellen dat je, als je uit het buitenland komt... of dat je in het buitenland een beetje groot bent... dat je dan ook in Nederland bij die poppodia begint. Is dat een beetje ook hoe het werkt? Nou, dat was vroeger wel zo. Hè. De Nederlandse clubcircuit stond erom bekend om internationale artiesten te lanceren. Omdat we gewoon wat verder oplagen dan de rest van Europa. Mm-hmm. Inmiddels zie je in Europa ook overal clubcircuits zoals we dat in Nederland kennen. Maar het Nederlands clubcircuit is wel goed. Ik bedoel, wij zijn lid van een club van VNPF'jes in heel Europa. En ik zie mijn collega's altijd met jaloezie naar de Nederlandse situatie kijken. Oh. En wat het doet, het is een circuit waar ook vooral Nederlandse artiesten een spoor op kunnen verdienen. Dus. Heb je voorbeelden van grote artiesten die ook zo zijn begonnen ooit? Nou ja, je kan bijna zeggen welke niet. Ja, is het zo? Ik denk dat... Kijk, van Faithless tot en met De Staat... tot en met Triggerfinger, weet je wel? Ja. Smokey Robinson, die staat bijna die binnen. Niet. Die draait die niet. Kijk, die mensen hebben allemaal hun reputatie toch gerealiseerd... door gewoon veel live te spelen. En daar word je gewoon beter van. Daarnaast draagt het natuurlijk ook nog bij aan de lokale economie. Want mensen die gaan ergens naartoe, gaan van tevoren nog even eten. Hapje en drankje. Nog even, ja, precies. En jullie als vereniging voor Nederlandse poppodia en festivals... die maken zich dus hard voor de belangen van poppodia. Ja. Is het ook nodig? Jazeker, het is zeker nodig. Kijk, want als je er niet bent, dan besta je niet, hè, zeg ik altijd. Mm-hmm. Maar vooral... Bijvoorbeeld als je naar het cultuurbeleid kijkt... wij vinden popmuziek een volwaardige podiumkunst. Maar als je kijkt hoe het geld verdeeld wordt in Nederland... het is niet dat we de andere partijen dat misgunnen. Sterker nog, we vinden het heel belangrijk dat die ook geld krijgt. Maar het lijkt ze nu dan wel een beetje scheef verdeeld. Dus wij moeten wel altijd op de trommel blijven slaan... dat wij er ook nog zijn. En dat is één onderdeel, maar... Ja, op arbeidsvlak gebeurt er ook heel veel. Er gebeurt heel veel in de wetgeving erop. Waar wij last van kunnen hebben. Dus we proberen ons belang altijd wel over het voetlicht te krijgen. En nu met de verkiezingen in aantocht. Het kan je bijna niet zijn ontgaan. Is er dan... ja, toch? Heb je dan een beetje vertrouwen in de toekomst? Als je zo kijkt voor jullie sector? Dat is een hele grote vraag. voordeel van cultuurbeleid vind ik is dat het niet zo heel erg aan kleuren of richtingen hangt. Er wordt soms wel eens gekscherend gezegd dat cultuur een linkse hobby is. Maar ik denk dat cultuur eerder een rechtse hobby is eigenlijk. Als je kijkt wat heel veel geld krijgt en wat niet. Maar goed, het valt eigenlijk wel mee. Ook als je over wat langere termijn kijkt, is cultuur wel slecht bedeeld, vind ik altijd. Want we zijn, als je het een beetje breed bekijkt, groter dan bijvoorbeeld landbouw, weet je wel. Maar ik heb nooit ontdekt dat een bepaald kabinet nou heel veel minder geld het geeft aan cultuur, of aan popcultuur, laat ik het maar even bij ons houden, dan aan de rest van cultuur. Er is één keer natuurlijk een enorme bezuiniging heeft er plaatsgevonden door Halbe Zijlstra. Mm-hmm. Maar die is inmiddels al bijna weer helemaal gecorrigeerd. Dus wat dat betreft zie ik het toch gewoon met vertrouwen tegemoet. Het is wel zo dat je in die programma's van al die partijen eigenlijk heel weinig over cultuur en laat staan over popcultuur ziet staan. Het is gewoon niet een van de belangrijkste dingen op dit moment. Er zijn andere dingen waar partijen zich op profileren. Dus, nou, wie weet dat ze luisteren en dat er dan toch nog een lans wordt gebroken in de komende debat. We hebben veel contact met ze, dan maak daar maar geen zorgen. Kijk, mooi. Dank voor de toelichting, Berend. En een hele fijne maand. Aandacht gewenst. Ja, dankjewel. Berend Schrans. Hij begint vroeg. Sorry. Hij begint heel vroeg, ja. Okay. Moet goed komen. Berend Schrans, directeur van de VNPF. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Het Sinterklaasjournaal gaat vanaf vandaag weer van start. Sinterklaasjournaal met Duwertje Blok. Ja, ik zou bijna zeggen, wie kent het niet, hè? En op dit tijdstip, het is nog redelijk vroeg, dus durft wel te zeggen, we weten ongeveer allemaal wel, hè, Sinterklaas bestaat niet, ik zeg het maar zachtjes, maar toch maken we het kinderen wijs. En ondanks veel tegenbewijs blijven ze het nog aardig lang geloven. Hoe zit dat toch? Nou, Carolien Rieven, hoogleraar ontwikkelingspsychologie van Universiteit Leiden, die weet alles van. Carolien, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, hoe zit dat nou toch? Laat ik het maar gewoon direct beginnen. He, de leerlingen vanaf groep 3 tot en met 5 of zo, die krijgen dat toch op een gegeven moment wel te horen, lijkt me. Ja, of ze vinden het zelf uit, hè? Dat het niet meer. Dat heb je ook. Dat het allemaal op leugens zinkelt. Op welke leeftijd wist jij het? Wat zeg je? Op welke leeftijd wist jij het? Ik was 6 en ik weet het omdat ik het van tevoren. Ik bedacht het omdat ik het cadeautje al had. Een cadeautje al had zien liggen. Ergens in huis. En dus dacht ik: hé, dan ga je terugredeneren. Hoe dat kan. En gevraagd, denk ik, dat weet ik dan niet meer. Maar was ik 3 geweest en had ik dat cadeautje ook al zien liggen, dan had ik nog niet zo dat allemaal weten te ontkrachten, denk ik. Die hele theorie van Sinterklaas. Dus het is ook wel met het wat ouder worden dat je wat logischer gaat nadenken. Dat je meer informatie tot je neemt natuurlijk en meer gaat redeneren daarover. En hoe kan het dan dat kids, of nou ja, kinderen, ik vind kids zelf een beetje een meer woord, maar dat ze dan toch nog blijven geloven? Zelfs als ze het tegenbewijs al. Ik vond een hele leuke vraag toen. Want ik zelf heb ook nog geloofd. Vraag om te stellen. Ja, ik moest er. Nou ja, ik denk dat het minder met ontwikkelingspsychologie te maken heeft, maar meer met wetenschapsfilosofie. Eigenlijk kan je zeggen, dit zijn al kleine wetenschappers, die kinderen. En ze wordt, de kinderen wordt natuurlijk gewoon een theorie voorgehouden. Mm-hmm. Ja, wie ben jij om dan te zeggen dat al die volwassenen keihard staan te liegen? Dus ook al heb je nooit Sinterklaas op het dak gezien met zijn paard. Ja, als iedereen maar zegt dat gebeurt en je vindt inderdaad. Volwassenen doen er alles aan om dat beeld ook zo te cultiveren. Want er wordt van alles bijbedacht met die schoentjes. Het zingen. Een cadeautje in of snoep. En ik weet nog, bij ons werd er dan aan de voordeur gebeld. En dan staat daar die mand met cadeautjes. En toevallig was net mijn vader even de deur uit. Dus er wordt van alles gedaan om je in zo'n theorie te laten geloven. Ja, en dat doen we natuurlijk als volwassenen ook nog steeds. Dat we in allerlei theorieën geloven zonder dat we ooit misschien zelf waarneembare feiten hebben daarvoor hebben gehad. Dus ja, dat is best moeilijk om er tegen in te gaan als er zo'n wereld is van volwassenen. En zelfs de media doet eraan mee. En dus het Sinterklaasje nou. Ja, daar is het heel erg realistisch, wordt het weergegeven. Hè? Dat, ja. Maar, en ja, de angst. De angst voor Sinterklaas, speelt dat ook nog een rol? Want ja, tenminste, in mijn tijd zongen we nog over de roe. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is, maar ja. Ja, mijn tijd ook. Nou, ik ga niet vragen wat jouw leeftijd is, maar mijn tijd. Ik ben ook nog opgegroeid met de roe en was er heel bang voor. Dat kan ik me nog herinneren, dat ik niet helemaal verstijfd zat. Maar dat is al lang niet meer. En dat is denk ik nu al heel lang weg. Dus dat speelt geen rol meer. Men probeert het wel steeds vriendelijker te maken voor kinderen. Ja, dat idee heb ik ook. Ja, Sinterklaas wordt ook steeds wat dommer of zo. Ik weet niet of dat... daar heb ik geen idee van. Ik heb het ook niet meer zo gevolgd de laatste jaren, moet ik zeggen. Ik heb nu een zoon van 18, dus toen hij heel klein was... daar hebben we ook eigenlijk nooit echt naar het Sinterklaasjournaal gekeken. Het is ook een beetje een cultuurding. Dat vraagt misschien toch ook een beetje. En wat vind je ervan? Want er zijn ook best wel mensen die zeggen... ja, moet je kind nou wel voor je kind liegen? Moet je niet gewoon vertellen, het is gewoon een leuke traditie en speel maar gewoon mee. Ja, dat kan. Maar ja, het heeft natuurlijk ook iets leuks om dat te doen met z'n allen. En je maakt het spannend. In heel veel andere landen heb je natuurlijk de kerstman die je overvliegt. Ook net zo bizar als Sinterklaas op het dak. Ja, nu het zeg. Ja. ik zie er ook geen gevaar in, moet ik zeggen. Het is natuurlijk ook een leuk moment ook, hè, voor kinderen om zo te creëren met elkaar. Maar goed, ja, ergens komt dat moment dat ze gewoon zelf gaan bedenken... dit klopt niet met andere feiten die ik zie, met de waarheid die ik zie. Ja. Nou, ik was heel teleurgesteld in mijn ouders. Ik ben heel koppig, maar ik ben heel lang boos geweest. Ik wist het al een jaar, maar ik probeerde toch maar mezelf voor te liegen. En toen moest ik het op een gegeven moment van mijn moeder verplicht onder ogen zien. Terwijl ik had de illusie dat ik zelf misschien ooit nog wel als Zwarte Piet kon dienen. Of Piet nu dan, maar dat werd echt hardhandig kapot geprikt. Dus jij hebt het niet zelf ontdekt dan? Zeg maar. Nee, mijn vriendjes op de middelbare school. Of op de middelbare laat, school. Dat was wel heel laat. Op de lagere school die moesten het op een gegeven moment maar gaan vertellen. Omdat ze er klaar mee waren dat ze zo voorzichtig moesten doen met mijn illusie. Zeg, hoe pakte jij dat zelf nog aan? Tot slot, hoe pakte jij dat zelf vroeger aan met je kinderen? Ik heb er nooit echt een ding van gemaakt. Dus misschien dat hij heel klein was. Nou, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar wat wel grappig is, wat je net ook benoemt... is dat je eigenlijk best lang daaraan vast wil houden. Ja. Het is natuurlijk toch een illusie die je niet graag op wilt geven. Want het was zo'n mooi verhaal. En het was zo leuk dat daar iemand is die jou cadeautjes komt brengen. En dan blijkt het toch maar weer je ouders te zijn. Dus wat je net ook zei van een illusiearmer. Ja, dat is wat we ook zien. Dat vind ik het leuke. Want dat is ook wat we zien in wetenschappelijke theorieën. Dat je probeert zo lang mogelijk aan de theorie vast te houden. Ook al zijn er allerlei tegengeluiden, tegenbewijzen. Totdat je uiteindelijk wel overstag moet. jij is door je vriendjes blijkbaar. Ja, het moest op een gegeven moment maar, ja. Onhoudbaar en dan ga je... Dus wat je ziet, al die jonge kinderen... dat zien we ook op volwassen leeftijd en in de wetenschap. Dus dat vind ik echt wel een leuk patroon. Je blijft geloven in iets heel lang. Ja. Nou, we kunnen dan misschien de komende tijd wel onszelf even voorliegen als we dat willen. Dan doen we nog één keer alsof het zo is. Caroline, dankjewel voor dit heerlijke gesprek op deze maandagmorgen. Oké, nou succes met je programma. Dankjewel. Caroline Rieve, hoogleraar ontwikkelingspsychologie van Universiteit Leiden. Ja, tijd voor muziek. Gilbert O'Sullivan, Alone Again. Dat is eigenlijk ook een beetje de gedachte die ik had toen ik erachter kwam dat de man uit Spanje dus niet bestond. Ja. A little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, "My God, that's tough, she stood him up." Point in us remaining, we may as well go on as I did on my own, alone again, naturally. To think that only about to play, but as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, well, if He really does exist, why did He desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally. Gilbert O'Sullivan, Alone Again. Nog iets meer dan een week voordat de verkiezingen beginnen. De strijd wordt steeds heter en de peilingen zijn overal te horen en te zien. Tijd voor politiek showbiz-redacteur Floor van der Loo om even terug te kijken. Afgelopen week in Politiek Den Haag. VVD en GroenLinks-PvdA openen aanval op Omtzigt. Tot nu toe gingen VVD en GroenLinks-PvdA de confrontatie uit de weg, maar nu niet meer. Het is voor mij allemaal achteruitgang. Het moet over vooruitgang gaan. En het gaat over vrijheden die we koesteren. Ja, mijn taak is om zoveel mogelijk duidelijkheid van hem te krijgen wat hij nou wil met Nederland. Want dat komt er maar niet uit. Vlogen de getallen voorbij. Een record aantal partijen weigerden om het verkiezingsprogramma door te laten rekenen. BBB, Omtzigt, SP, Partij van de Dieren, PvdNL, Denk. Volgens mij is gisteren een berekening uitgekomen van Wim Suiker. Die heeft niet doorgerekende plannen doorgerekend. Dat klopt. Kwamen wij op 7 miljard. Dus. Wie krijgt hier last van? Ja, je ziet dat een aantal partijen er echt voor kiest om met name bedrijven zwaarder te belasten. Tegelijkertijd, de meeste partijen zullen er naar streven om de lasten op inkomen en arbeid juist te verlagen. Want dat leidt dan uiteindelijk tot ondersteuning van die bestaanszekerheid en de koopkracht. Nog ruim 1 week. Tijd voor een tussenstand. Volgens de peilingwijzer gaan VVD en Nieuw Sociaal Contract aan kop met 25 tot 31 zetels. Daarna volgt GroenLinks-PvdA met 21 tot 25 zetels. Bontebal blijft optimistisch. Zie hier het optimisme van Henry Bontebal. Jullie staan in de peilingwijzer op 3 tot 5 zetels en jij gaat voor 15 zetels. Dit is een vorm van optimistisch realisme. Op naar volgende week. Je hoorde politiek showbiz-redacteur Floor van der Loo en in dit overzicht ontbrak er een spraakmakend fragment. De rest van de week werd er namelijk druk over gesproken over de partijleider van de SGP, Christoffer. Dylan Jesielgus, lijsttrekker van de VVD, zei er dit over. Ik ben wel heel erg klaar met het oerconservatieve gedoe. Het is alsof ons land weer tientallen jaren terug in de tijd wordt gezet. En het is ook nog het intimideren van vrouwen die naar zo'n kliniek willen gaan of moeten gaan. Dit zei Dylan Jezilgus dus over SGP-leider Christoffer, die zich deze week aansloot bij een groep anti-abortus-activisten. Het roept de nodige commotie op in de campagneperiode. Annemiek van Stralen, oprichter van Abortus is Zorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, waarom is de commotie zo groot rondom de demonstraties bij de abortuskliniek? Ja, eerlijk gezegd ben ik wel blij dat op deze manier het thema abortus en het zelfbeschikkingsrecht wat meer op de politieke agenda is gezet. Want het leek een beetje ingesukkeld te zijn. Juist omdat we met de komende verkiezingen zo'n belangrijk moment hebben om het zelfbeschikkingsrecht nog beter te beschermen. En ik denk dat het heel logisch is dat als het gaat over... er wordt heel erg gezegd, oké, anti-abortus demonstranten. Maar gaat het hier echt over demonstranten die opkomen voor hun mening? Of gaat het hier over groepen mensen die heel gericht, gebaseerd op iemands vermeende medische status, mensen targeten om ze proberen hun ideologie op te dringen? En ik denk dat tweede eerder het geval is. Ja, want waar maak je dat tijd op? Nou kijk, juridisch gezien is demonstreren met vanaf 2 personen op een openbare plek je mening verkondigen. En dat kun je doen bij de Tweede Kamer, als je beleid wil aanpassen, dat kun je doen op het Malieveld, dat kun je doen op verschillende plekken. Maar wat deze mensen doen, is dat zij naar abortusklinieken gaan, waar mensen komen die abortuszorg nodig hebben, die daar om welke reden dan ook voor gekozen hebben. Dat is onderdeel van medische zorg. Abortus is gewoon zorg. En dat zou het ook voor de wet moeten zijn, wat het helaas niet is. Het staat in het wetboek van strafrecht namelijk. En mensen die worden daar op het feit dat die demonstranten, en ik wil ze eigenlijk liever belagers noemen dan anti-abortusbelagers, op basis van het feit dat ze aannemen dat mensen zijn die van abortuszorg te maken hebben, worden zij specifiek aangesproken om geprobeerd overgehaald te worden en een ideologie op te dringen. Geïntimideerd en belaagd, wat voor mensen die gekozen hebben voor het gebruik maken van een specifiek soort zorg, totaal ongepast is. Maar ik volg je redenering. Maar wat ik ook heel erg veel hoor uit de kant waar bijvoorbeeld dan dus Christoffer dan bij hoort, is dat hij ook zegt, ja, dit is juist de plek eigenlijk, hè? Want je wil die mensen, wil je gewoon, ik zeg even wat hij dan zegt, hè, over een flyer geven en ze kunnen ja, ze kunnen nee zeggen en we gaan weer door. Het is ook een beetje van, als je demonstreert, dan moet je misschien ook wel die plek kiezen, toch? Juist, want als je het doet in bij de Wasstraat, dan kom je misschien niet je doelgroep tegen. Net zoals dat je bijvoorbeeld demonstreert voor het klimaat op de A12 of bij Shell of wherever. Dat ook maar nodig is. Of volg jij die redenering niet van de mensen aan die kant? Ja, ik volg die redenering absoluut. Ik begrijp exact waar ze mee bezig zijn. Namelijk met ook flyers veel gebaseerd op desinformatie, proberen een specifieke groep mensen hun ideologie op te dringen. En ik denk dat vrijheid van meningsuiting een heel groot goed is. Maar waarom staan deze mensen dan niet bij de politiek? En willen ze niet dingen op institutioneel niveau aanpakken? Waarom? Ja, maar het is omdat zij vanuit hun ideologie dan denken van ja, want jij noemde het al zorg. En het staat inderdaad nog in het wetboek van strafrecht. Ook al gaan er nu wel inderdaad steeds meer geluiden over op. Om dat eruit te halen natuurlijk. Maar vanuit hun kant denken zij juist, het zijn mensen die kiezen om een leven te beëindigen. Zij zien dat heel erg sterk. Dus dan denken ze, dan moet ik daar staan. Maar jij denkt, ze moeten dat gesprek ergens anders voeren. Dus waar zouden ze dan dat gesprek wel kunnen voeren? Wat zou een oplossing zijn? Nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik denk dat dit een beetje een non-discussie is. Want waar het over gaat, hè, dit is wat er telkens gebeurt bij het is aanhalingstekens de abortusdiscussie, yeah, is dat het in een soort van welis-mythes verhaal terechtkomt. En ik denk, daar moeten we dus voor waken met de maatschappij. Want het welis-mythes is Dat gaat over oké, je mag wel of niet voor abortus zijn. Of je mag wel of niet op die manier jouw ideologie uitdragen. Mm-hmm. En ik denk, daar gaat het niet over. Het gaat over, jij mag inderdaad vinden dat abortus een moord is, hè? Dat mag je vinden. En ik vind ook dat je dat mag vinden. Maar wat ik niet vind, is dat jij die ideologie, gebaseerd op religie, een ander gaat opdringen. En dat bij veel ander mensen gebaseerd op religie, ja. Precies, dat je op die manier iemand anders zelfbeschikkingsrecht gaat inperken. Wat ik ook niet ga doen, hè, als iemand die voor de vrije keuze is, ik ga niet bij een consultatiebureau of ik ga niet op de afdeling waar zwangeren heen gaan om zorg te krijgen, om flyers uit te delen, weet je wel zeker dat je je zwangerschap wil uitdragen. Want zwangerschap is vooralsnog nog steeds veel medisch gevaarlijker bijvoorbeeld. Kleef veel meer risico's aan. En dat eigenlijk, is ook een keuze die je met hoor, je lijf kan maken. Yes, maar ik denk, als ik jou zo hoor, zeg je eigenlijk van dit is gewoon zo'n gevoelig onderwerp dat je niet kan zeggen, je moet op die plek staan om mensen te behoeden. Je kan het niet gelijk trekken met bijvoorbeeld, want dat lees je best wel veel afgelopen tijd, met die klimaatdemonstraties. Het is niet te vergelijken, dat is wat je zegt, toch? Je moet niet de vergelijking maken, daar sta je op de A12, dus daar, je mag dit doen. Ik wil juist niet zeggen dat dit een gevoelig onderwerp is, want ik vind dat we... Maar dat is het wel, toch? Ik bedoel, daar kunnen we niet onderuit komen. Keer op keer blijkt uit onderzoek ook weer dat verreweg het grootste deel van de Nederlanders vindt dat abortus gewoon moet kunnen. En die is voor de vrije keuze voor abortus. En dat is het belangrijke. Ben je voor de vrije keuze voor abortus? Of probeer je iemand anders rechten in te perken? En wat wij als Abortus is Zorg vinden en zeggen, is dat iedereen mag beslissen over hun eigen leven en toekomst. En daar hoort bij dat je kiest of je wanneer je zwanger raakt, of je die wil uitdragen, die zwangerschap, of dat je kiest voor een abortus. En in principe staat het iedereen vrij, ook de heer Stoffer, om te vinden, maar hij heeft dan zelf geen baarmoeder, dus dan is dat voor hem dikke pech. Maar om te vinden, ik raak onbedoeld zwanger, maar ik vind dat het hier gaat om vanaf het eerste hompje cellen, dat het daar gaat om een mensje of om een whatever. Dat is helemaal prima. Mm-hmm. En dan maak je op basis daarvan, op jouw eigen religieuze en levensbeschouwelijke mening, baseer jij dan de keuze wat jij in zo'n situatie doet. Alleen het staat je op geen enkele manier vrij om op basis van iemands medische status, namelijk ze zijn zwanger of niet, om anderen van jou gelijk te overtuigen. Wie ben jij om anderen die op dat moment al een keuze hebben gemaakt over wat zij willen doen met hun lijf, hun leven en hun toekomst, om je te gaan overtuigen? En dat is niet omdat abortus een gevoelig onderwerp is. Het zou juist een veel minder gevoelig onderwerp moeten zijn als je kijkt naar hoeveel mensen zijn voor die vrije keuze. Ja, maar er blijft natuurlijk altijd wel staan. Maar er blijft natuurlijk wel altijd staan dat voor de mensen die zo'n abortus ondergaan, daar is het natuurlijk een pijnlijk verhaal voor. En daarom is het des te pijnlijker als zo'n Stoffer daar staat. En de mensen die daar staan, die staan er vanuit een eigen idee. Maar om het gesprek toch even af te sluiten, mensen zouden hier naar kunnen luisteren en denken, ik wil hier toch nog meer over weten. Is er dan een plek waarvan jij zou zeggen, ga daar naartoe online of in het echt en haal daar informatie op? Ja, zeker. Ik zou sowieso willen verwijzen naar onze eigen website, abortusiszorg.nl, waar heel bondig beschreven staat waarom abortus uit het wetboek van strafrecht moet, hoe het precies zit met abortussen, wat daar de cijfers overheen zijn en ook hoe dat juridisch beter geregeld kan worden. Maar bijvoorbeeld een van onze deelorganisaties, AVA, de enige belangenorganisatie voor mensen met een baarmoeder, die hebben net een website gelanceerd, ikwilenabortus.nl, ja, waar mensen die van abortuszorg, eventueel van abortuszorg gebruik willen maken, gewoon hele feitelijke, basale informatie kunnen ophalen. Die gelukkig verder gaat dan alle websites die bijvoorbeeld door anti-abortus belagers, anti-abortus groeperingen beheerd worden, waar heel veel desinformatie op staat, of op andere manieren geprobeerd wordt om mensen van mening te laten veranderen. Die kunnen daar terecht en die kunnen dan het misschien de nodige kennis opdoen. Annemiek, dank je wel voor je toelichting. En laten we dan zo afsluiten. Het is dan maar goed dat dit onderwerp in deze verkiezingstijd nu zo direct op de agenda is gebracht dan. Absoluut. Annemiek van Stralen, oprichter van Abortus is Zorg. Fijne maandag nog. Dank je wel. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Box, tops, de ladder. Ja, blijft een favorietje. De zon heeft het wel en ik heb het niet. Het is een cyclus. Deze cyclus van de zon zorgt ervoor dat we aankomend jaar het noorderlicht vaker te zien krijgen. Afgelopen week was het ook al een beetje te zien, geloof ik. Maar de man die daar echt alles van weet is Rob van den Berg. Werkzaam bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het klopt, hè. We konden het noorderlicht al een beetje zien afgelopen week. Ja, dat klopt. Je zag prachtige foto's langskomen. Ik heb het zelf helaas gemist afgelopen week. Ik ook, ja. Maar, ja. Hoe kan het dat we dat noorderlicht steeds vaker zien? Ja, dat is inderdaad wat jij en ik niet hebben, die cyclus. De zon die gaat van een minimum naar een maximum, zoals ze dat noemen, één keer in de 11 jaar... En tijdens zo'n maximum dan zijn er heel veel zonnevlekken op de zon te zien. En dan is er veel meer kans op explosies op het oppervlak. En dat zorgt er allemaal voor dat er allerlei geladen deeltjes, elektrisch geladen deeltjes, de ruimte in worden geslingerd. En dat gebeurt tijdens zo'n maximum veel meer dan bij zo'n minimum. En de zon die maakt dan dus verschillende stadia mee? Hoe moet ik dit... Ja, het schommelt tussen, zeg maar. Dus, de verwachting is dat we volgend jaar, eind 2024, misschien begin 2025... Uh-huh. Dat we dan zo'n elektrisch maximum hebben. Waarbij heel veel zonnevlekken te zien zijn. En waarbij dus heel veel activiteit op de zon is. En dus heel veel elektrische deeltjes het heelal in worden geslingerd. En we dus veel meer kans krijgen op noorderlicht en zuiderlicht. Als je aan de andere kant van de wereld woont, de zuidkant. Ja, als je het hebt over dit soort fenomenen, dan kan ik het niet laten om dan altijd toch te denken, zit er ook een risico aan vast voor ons? Ja, noorderlicht, dat is heel erg mooi. En dat is mooi als je de kans hebt om het te zien. Mm-hmm. Maar er zitten inderdaad ook risico's aan vast. Die elektrisch geladen deeltjes, het woord zegt het al, die kunnen ervoor gaan zorgen dat er allerlei elektrische stromen in apparaten als computers of je mobiele telefoon, maar ook auto's, vliegtuigen en dergelijke, daar gaan ineens stromen lopen die apparatuur kunnen ontregelen. En daar is dus risico op. Dat wil niet zeggen dat het altijd gebeurt. Maar er zijn voorbeelden van in het verleden dat het gebeurd is. Hè? En wat gebeurt er dan? Ja, er gaat stroom lopen. Ook al zit je, haal je de stekker eruit. Het is een enorm event, zoals ze dat noemen, geweest. Lang geleden al, in 1859. In Noord-Amerika, nou, er waren nog geen computers, maar er was al wel telegraaf. Dus er liepen kilometers lange telegraafkabels door het land heen. En door zo'n zonnestorm in 1859 begon daar ineens stroom doorheen te lopen. Door die elektrisch geladen deeltjes van de zon. En dat was zo heftig dat er op verschillende plekken brand uitbrak in die telegraafstations. Ja, kijk, als zo'nzelfde event, als dat vandaag de dag of ergens volgend jaar zou gebeuren, en er gaat op die manier stroom door computers, maar ook door internetkabels over de oceaanbodem lopen, ja, dan hebben we toch een soort, hebben we kans op een soort blackout. En is er een manier om te voorspellen wanneer die uitbarstingen dan plaatsvinden? Ja, we weten dat de kans groter is tijdens zo'n zonnemaximum. Dus ergens volgend jaar. We kunnen zien aan het... Ja, ergens, ja. Je kan op het zonneoppervlak zien dat er iets gebeurt. En dan heb je ongeveer 3 dagen de tijd voordat dan zo'n grote wolk van dat zonneplasma bij de aarde komt. Dus je hebt niet heel veel tijd om te reageren. Oké, en ik zit even te denken, want dit weekend was het volgens mij vrijdag, toch? Dat ze zichtbaar waren, of was het? Ja, toen werd er inderdaad een waarschuwing afgegeven, want het was vrij bewolkt. Ik heb wel gelijk gekeken, ja. Maar ik heb helaas ook geen oorlicht gezien. Dus heb je nog een tip voor nou ja, mij in dit geval, voor volgend jaar? Wat kan ik doen om ze nu wel te zien? Ja, in ieder geval het nieuws in de gaten houden. Meestal wordt het ook het weerbericht wordt wel aangegeven, van er is kans op poollicht. En dan moet je zorgen dat je op een plek bent met heel weinig kunstlicht, heel weinig straatlantaarns, een lage horizon, dus lekker donker en richting het noorden kijken. Ja, dus Utrecht Centrum is niet de perfecte plek, zou ik maar zeggen. Nee, één ding weet je dan wel zeker, dan ga je het niet zien. Ik kom dan wel langs bij de Zonneborg, is dat een idee? Ja, lijkt me een heel goed idee. Helemaal goed. Rob, dankjewel en een goede week gewenst. Dankjewel, jij ook. Rob van den Berg, werkzaam bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Dat was hem alweer, het derde en laatste uur van de nacht van KARO NCRV. Volgende week zijn we er weer en dan praat ik met Thijs Launsbach. We praten over zijn boek Asociale Media. Ja, nou, dat is volgende week. Mocht je het eerste anderhalf uur van de Nacht van KARO NCRV hebben gemist vandaag, luister hem vooral terug in jouw favoriete podcast-app. Het ging over de filosofische werelddenkers. Goed, dat dus voor nu. Zometeen hoor je hier vroeg met Stefan Komduur. Ik wens je een fijne maandag. Tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur, Suzanne de Vries met het...